Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, faktisk er det mig, Asger Juhl, men god morgen til dig, der lytter med alligevel. Og jeg er sikker på, at Knud og Ida ligger og sover lige nu, og det tror jeg bare, vi skal lade dem være der. Jeg kommer aldrig til at vende mig til det her med, at man står op en dag, og så står man op til nyheden om, at der er brændt en masse biler i danske byer. Og her i nat, mens jeg sov, der brændte der biler. Fem forskellige steder i København, men seks forskellige biler brændte. Og du kan gå ind på alle mulige hjemmesider lige nu her til Morgen, Ekstra Bladet, TV2 og sådan noget, og se billeder af det. Og det ligner jo de billeder, man har set fra andre lande og sådan noget. Altså, det er jo bare en mørk nat, og så brænder bilerne. Og det er jo næsten helt umuligt at forestille sig, at det ikke på en eller anden måde er koordineret, selvom det er fem forskellige steder. Så er det altså samme nat. Det sker bare i København her. Nå, det er sket. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør ved det her til morgen. Hvad kan man egentlig gøre sådan rent journalistisk ud af sådan noget her? Med mindre, jeg ved jo ikke, om folk har vel ikke fundet ud af, altså politiet har vel ikke fundet ud af, hvem der har gjort det endnu. Vi leger lidt med tanken om at sende en reporter ud til stedet. Ja, men i hvert fald god morgen og velkommen til. Jeg prøver jo at dække dagens store historier, både fra ind- og udland her de næste tre timer. Jeg ringer blandt andet til en landmand i Aartietgeby på Bornholm. Han hedder Jesper Paulsen her lige om lidt. Hans gris Øffe er død, fordi den har drukket for meget cola. Han har ligesom gjort et nummer ud af, at den her gris simpelthen skulle drikke en hel masse cola, 4-5 halvliters flasker om dagen, og så har han altså vist det frem for turister. Øffe er død. Var det dyremishandling? Det er selvfølgelig spørgsmålet her. Kan man være det bekendt? Der er en videnskabelig direktør i Zoologisk Have og en formand for det dyreetiske råd, som er med og lige om lidt, og han siger, at det er jo uansvarligt, det her. Men altså Jesper Paulsen, vil jeg bare lige sige, landmanden fra Aakirkeby, han er i gang med at opdrætte nye cola-grise. Så, og spørgsmålet er jo også her, om hvis man endelig skal have ondt af grise i Danmark, skal man så have ondt af en gris, der bliver klappet og får cola, eller skulle man måske mere have ondt af dem, der ikke får cola og ikke bliver klappet, men altså, som vi aldrig ser. Dette er Radio 24/7. 1. september, lønnen er kommet ind. Det er en god dag for de fleste, men ikke for børnene i Tasiilaq i Grønland. I går var det lønningsdag, og i Tasiilaq, der betyder det, at nogle forældre går på druk. Og derfor har kommunen et aftenarrangement med overnatning, hvor mellem 60 og 100 børn bliver passet af kommunen her, når det er lønningsdag. Det er simpelthen standardprocedure, at man samler børnene sammen og passer dem nu, hvor forældrene ikke gør det. Kommunens områdeschef, Hjørdis Viberg, fortæller om det her fænomen til min kollega Brian Weikart. Ja, det blev for nogle år tilbage truffet en foranstaltning på lønningsdag for børn. Og det gik på, at der blev observeret en vis uro blandt børnene, både på skolen og også ude i samfundet omkring ubetalingerne. Hvad sker der mere konkret? Ja, man kan sige, at de voksne lever lidt for meget. De voksne lever og glemmer, at der er børn, der også skal tages ansvar for, når de får pengene udbetalt. Nu siger du voksenliv. Hvad dækker det nærmere over? Ja. Det voksne liv er nok det, at man bruger pengene på sig selv og til sine egne fornøjelser i form af måske lidt for meget indtagelse af alkohol og spil. Og ja, det er det hovedsageligt, det går på. Altså det, som sker, vi kan altid komme til omfanget, men det, som blandt andet sker, det er, at når der går penge ind, så drikker forældrene sig så fulde, at de ikke kan tage sig af deres egne børn, og det går op i spil og druk. Er det sådan, bare lige for at få oversat det til livet af landevejens sprog? Ja, det er stadigvæk vigtigt at holde fast i, at det er en samfundsgruppe, der vælger den måde at leve på, ikke også? Og ikke hele byen, som det bliver lagt lidt for meget op til. Det må alligevel være nogen i og med, at man så træffer den her foranstaltning. Det er i aften, at der er gået penge ind nu, så det er i dag, man ligesom har de her arrangementer, ikke? Jo, det går sådan, at det er vores, altså kommunens sundhed- og fritidsafdeling, der er ansvarlig for arrangementet. Med hjælp fra de frivillige organisationer i byen, så laver de en fælles aften i hallen for alle børn i byen med spisning. Okay. Er der voksne til stede? Ja, det er nogle af forældrene, der så hjælper til også og er med til at lave aktiviteter i de forskellige aldersgrupper. Og det er et arrangement, som alle byens børn glæder sig til hver måned. Mm. Er der nogen, der går ud og siger til de forældre, der drikker sig fra sans og samling, at det skal de holde op med? Jeg vil sige det på den måde, at det har været en hel del foranstaltninger i byen, hvor vi prøver i kampagner og på mange andre måder at få de her forældre til at vælge en anden måde at leve på. Ja, byen Dasilak har siden 1990 været venskabsby med Gentofte nord for København. Gentofte har sendt 5. klasse elever på udveksling hos familier i den grønlandske by. Og vi fortalte i går, at Gentofte Kommune nu har droppet den her aftale, fordi der er kommet flere historier frem om omfattende seksuelle overgreb mod børn i Dasilak. Altså ikke mod danske børn, der har været på udveksling, men mod børn, der bor i byen. Jeg ved, at den her beslutning har gjort ondt på mange i Dasilak, som føler sig mistænkeligt gjort. Jeg vælger dog at tro, at Gentofte er handlet ud fra et forsigtighedsprincip og forstår, at langt størstedelen af familierne i Dasilak er velfungerende. Det siger borgmester Charlotte Ludvigsen fra den grønlandske kommune Samersok, som omfatter Nuuk og Dasilak til, og det siger hun til Jyllandsposten. Dasilak, som består af ca. 3.000 indbyggere, inklusive nabobygder, har det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge per indbygger. Og i perioden 14-18 modtog politiet 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i Dasilak. Det viser en rapport fra 18. september fra Grønlands politi. Og i foråret der viste DR-dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, at hver tredje barn i Dasilak har været udsat for seksuelt misbrug, og hvert andet barn har en social sag hos kommunen. Det er jo helt vilde tal. Politiet i Grønland har ikke kendskab til, at der er nogen danske skolebørn blandt de her anmeldelser om overgreb. Danske skolebørn er altså blevet indkvarteret i den her by, der har massive problemer med seksuelle krænkelser af børn. Det talte vi også med områdeschefen for byen, Hjørdis Viberg, om. Har nogle af de børn, der har været sendt til Dasilak, været placeret i familier, som I ved er problemfamilier? Det tror jeg ikke, de har, nej. Men kan du sige, at det har de ikke? Det er jeg faktisk sikker på, at de ikke har. Ja. Hvad er grundlaget for denne sikkerhed? Altså for det første kan man sige, at der bliver i den sammenhæng, bliver der jo evalueret meget på, hvor børnene skal hen og hvordan og hvorledes. Ikke? Man kan også sige, at vores børn har jo også gæstet de Gentofte børn, der så kommer fra. Jamen, det er ikke det, jeg spørger til. Jeg spørger til, om danske børn er blevet placeret i familier i Dasilak, hvor der, man ved, der har været problemer. Ikke meget bekendt, nej. Okay. Ja, undskyld, jeg bliver ved det. Jeg synes faktisk, det er lidt interessant. Hvordan har I fortalt Gentofte Kommune, at der har været alle de her... Har Gentofte Kommune vidst om kendt til alle de her anmeldelser om seksuelle forbrydelser i Dasilak? Det kan jeg ikke svare dig på. Det går jeg da stærkt ud fra, fordi det er 30 års samarbejde, man har haft med Gentofte Kommune. Og jeg vil sige det på den måde, at Dasilak har været udfordret på den, er ikke en hemmelighed, der først er afsløret i dag. Eller i går. Nå. Nej, det var vist et par dage siden, jeg hørte om det. Men hvordan har man advaret Gentofte om det her? Har man fortalt Gentofte, goddag Gentofte, I skal bare vide, at i byen Dasilak, hvor I sender jeres børn op, der har der været 191 anmeldelser om seksuelle forbrydelser på 4 år. Har I fortalt dem det? Jeg har i hvert fald ikke været involveret i det. Så den aftale har jeg ikke lige. Nej, nå, men det kunne bare være meget rart at vide måske for enkelte forældre, at det er sådan, det forholdt sig. Men det ved du ikke? Nej, jeg har i hvert fald ikke gjort det herfra. Til sidst, hvad synes du om, at man af Gentofte Kommune har nu droppet det her med at sende børn til Dasilak? Hvad siger du til det? Jeg kan kun beklage det. Jeg må bare sige, at vi har haft et meget godt og fornuftigt samarbejde med Gentofte igennem 30 år. Uden komplikationer af nogen som helst art. Så jeg kan kun beklage det. Det betyder rigtig, rigtig meget for rigtig mange børn i Dasilak, så bliver det bare endnu en mulighed, det bliver afstående fra. Ja, det var altså områdeschef for byen, Hjørdis Viberg, der synes det var ærgerligt, at Gentofte nu dropper at indkvartere skolebørn privat i Dasilak. Man har jo haft det her udvekslingsprogram mellem Gentofte og Dasilak, hvor skolebørn fra Dasilak kom til Gentofte, boede privat, de har faktisk lige været der, og så kommer om foråret børnene fra Gentofte bor privat i Dasilak. Man har gjort det i årvis siden 1990, og i går så står kommunaldirektøren fra Gentofte så her i studiet og siger, nu stopper det. Vi tør ikke længere. Vi for en sikkerheds skyld sender de danske børn hen på en skole, så de ikke skal bo privat. Og det kommer altså efter alle de her historier om omfattende seksuelle overgreb mod børn i byen, men det er altså sket siden 1990. Dette er Radio 24/7. Jesper Paulsen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er landmand i Åkirkeby på Bornholm, og de seneste 8 år har du tjent penge på, at Øffe drak cola. Ja, det er noget, der tager. Hvad siger du? Det er altid spændende. Hvad siger du? Ja, det er den, der siger. Så det lyder altid lidt spændende. Ja. Og Øffe er en gris, jo. Ja. Vil du prøve at forklare forretningskonceptet bag det her? Det kan jeg godt. Jeg driver en vingård, har gjort nu i snart 20 år, lavet whisky i 20 år, lavet øl i 15 år. Så jeg har en hel masse rundvisninger hver dag, der kommer mange gæster, så skal jeg tjekke på min store vingård. De er kommet ned, jeg tager. Og en rundvisning, den tager 38 minutter, og den handler om din kvinde, politik og religion. Og så formaterer jeg din med. I den forbindelse, når vi kommer til politik, så kommer jeg forbi og skal fortælle om svingavl. Det kan være, det lyder lidt mærkeligt, når vi har en vingård, men der skal jeg fortælle om svingavl. Det lyder lidt mærkeligt, ja. Og så skal jeg prøve at sige en gris. Og så har jeg Øffe, eller her Øffe. Og hun går ud i baghaven. Og der har hun faktisk 2.500 kvadratmeter at gå rundt på. Hun har sommerhus, hun har vindbrud, der godt isoleret. Så når jeg kommer for at vinde mine gæster, og skal forklare om svinger, det tager 4 minutter, så skal jeg jo kunne få Øffe op til turisterne. Og så der jeg så lærte Øffe og sagde, Øffe, kolet. Så kom hun op til os, og så forklarede vi om svingerprisen i Danmark på det 180 op til dag, og hende og andre ting, og så gik vi videre. Før hun lærte Øffe kolet, så kunne vi ikke tænke Øffe, for hun bor jo på en stor højde. Der er mange træer, der er højt græs, vi kunne tvinge hende, selvom hun var ret stor. Jeg skulle lære at hænge komme over til mig, ligesom jeg er en hund, hvor man sagde, på plads. Og så kommer hun på plads, og så kan man forklare hund, hvis man vil det. Men her var min gris, der venter på sig på plads, så hun skulle lukkes derhen. Og når jeg ser en grå kugle, jeg har drømt kugle mange år, og havde rundvisning, så var hun der alene, jamen så får hun bare lov at smørke i min kugle. Jeg har drømt rigtig for, så det kom resten der. Og så var hun det, og så forklarede jeg om svinglet, og så gik vi videre. Sådan har det så været nu i 8 år. Ja. Og Øffe er så død, jo. Jeg tror, du den døde af at drikke så meget cola. Den fik 4-5 halvliters flasker om dagen til ære for de her turister. Og, ja. Nu kan man sige, Øffe, hun har lidt ude på ordet, hun står på morgenen og gik sammen. Vi skal 10 flasker æg om dagen. Hvad fik hun om dagen, siger du? Hvad fik hun? 10 æg. 4 æg? Øffe. Ja, 10 æg. Øffe, hun går sammen, gik sammen med 10 høns. Men hvad for noget? Hun skulle sælge nogle vandhønne, og så lagde hønsen æg, og de spiste Øffe hver dag. Det var ikke så mange, det var spiste 10 år æg. Okay. Så Øffe drak... Hun var så fin i pelsen, hun var jo rigtig flot til. Og det var ikke så meget, som hun rynker på det andet, hun var glad i pelsen. Ja, så hun troede, hun var en høne. Ja, hun troede, hun var rigtig god sammen med hønsen. Drak 5 flasker cola om dagen og spiste 10 æg til morgenmad. Og havde en masse plads at boldre sig på. Ja, men så må jeg kunne blive sikker på det i øjeblikket. Nu har jeg jo fået regnet lige på det her. Se, vi har rundvisning onsdag lørdag. Det ligger fra klokken 12. Der kan man møde ind klokken 12. Der skal kun have lidt kugle. Udover det, jeg sælger bort det først. Lad mig lige prøve at spørge til sidst her. Er du ved at tilvende nye grise til at drikke cola? Ja, fordi jeg skal stadig have, om det kommer op, men jeg skal forklare om svinav. Det er jo det, jeg lever over. Jeg lever over at forklare, hvad det der foregår med vingård. Og har turister, der betaler for at få en rundvisning på vingård, og at høre lidt om svinav. Ja. Og det betaler vi 90 kroner for. Okay. Så skal de jo godt sige en gris. Men nu har jeg jo sådan sagt 2500 kilometer, der bolter sig på, og har sommerhed og vinterhed. Og på 10 plads skal jeg ikke være der. Så... Præcis. Jeg tror mig, at det gør det lige. Men der er jo noget snak om Øffe, om Øffe, hun havde. Det er godt nok her. Altså, grisen Øffe her var en turistattraktion, har været beskrevet i flere medier, blandt andet TV2 og på P4. Og turister har besøgt gården, hvor man har kunne så købe cola for at give det til den her gris. Og til TV2 Bornholm, der siger Jesper Paulsen her, der lige var med, sagt, jeg blev overrasket, da jeg fandt hende død. Hun var jo kun 8 år og har ikke været syg, men hun rørte sig ikke så meget, og det burde jeg måske have tænkt over. Jeg troede faktisk ikke, det betød så meget med motion, men det er jo ligesom os mennesker. Vi bliver jo også fede, hvis vi kun æder og ikke får rørt os. Bengt Holst, du er videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København, formand for Dyreetisk Råd. Godmorgen. Vil du sige, at det var forsvarligt, det som den måde, man behandlede Øffe på? Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, det, når man holder et dyr, så skal man selvfølgelig tage ansvar for det, og med de behov, dyret nu engang har. Og det at fodre dem med cola, eller i de mængder, som der er beskrevet, det synes jeg er helt hen i vejret. Mm. Altså, vi ved jo, at cola er jo både på grund af sukkerindholdet. Det i sig selv er også for os mennesker ikke særlig godt. Og så er det jo slet ikke noget, der er en naturlig del af grisens føde. Så det er jo, jeg synes, det er fuldstændig forkert. Okay, vi har jo også en gris her, som har 2500 kvadratmeter at boldre sig på, som vi hører, et sommerhus og et vinterhus inde på marken. Den bliver klappet, og den bliver kælet. Den får endda 10 æg til morgenmad. Og den får så 4-5 flasker cola om dagen. Har den det værre eller bedre end... Altså, alle de andre millioner svin, der bor i Danmark? Jamen, det skal jeg ikke kunne sige, om det er værre eller bedre, men man kan den ene ulykke aldrig undskylde den anden, vel? Og det er nu engang sådan, uanset hvor meget plads den har boldet sig på, det at man får, eller den får den der mængde cola dagligt, det synes jeg er fuldstændig hen i vejret. Fordi det er usundt. Det er usundt for tænderne, det er usundt for dens fysiologi, og det er jo det ansvar, man påtager sig, når man holder, så skal man også fodre den ordentligt. Og der hører cola altså ikke med til at fodre ordentligt på nogen som helst måde. Nej. Jeg tænker også bare, jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med proportionerne i det, fordi den her kritik, altså, der kommer om, at Øffe får for meget cola, og det er dårligt for tænderne. Jeg tænker bare, altså, grise i Danmark lever jo, altså, et indespærret liv i stalle, ser aldrig sollys og den slags ting, og så har vi en her, altså, hvor den bare får cola. At kan man ikke også tænke, gud, hvor har den her gris det? Var det dejligt, den har haft sådan et godt liv? Så kan det godt være, at den levede lidt usundt, men tak til Jesper Paulsen, fordi han behandler grise på den her måde. Hallo? Nå, okay, der er røg Bengt Holst, videnskabelig direktør i Zoologisk Have, desværre af linjen her, også formand for Dyreetisk Råd, men tak til ham, fordi han var med. Rikke Jensen, i stedet for, så kan jeg sige godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har en økologisk dyrevelfærdsrestaurant i Nordjylland, og du har tidligere boet på Bornholm, hvor Øffe jo indtil for ganske nylig også slog sine folder. Hvad tænker du om den her sag? Vil du prøve at starte med at forklare, hvad du har skrevet på bondemanden Jesper Paulsens Facebook-side? Det vil jeg gerne. Jeg har skrevet derinde, at behandlingen af gårdens grise er ikke optimal. Efter at deres gris Øffe er død, kun 8 år gammel, på grund af fedt omkring hjertet, fortsætter ejeren Jesper med at tilvende 3 nye grise til at drikke cola. De bryder sig ikke om det til en start, men tilvendes, og Jesper glæder sig til at tjene endnu flere penge på cola-købende gæster til grisene på gården. Usmageligt, jeg har sat mine ben på Lille Gadegård for sidste gang. Ja, vil du prøve at sige, hvorfor du går op i den her sag, når der... Altså, jeg tænker igen, Vil du prøve at sætte det lidt i relation til, hvordan alle de andre grise har det? Altså, at du så lige går op i, hvordan at der er en gris, der hedder Øffe, som får cola? Jamen, det vil jeg rigtig gerne, og der kan jo helt sikkert være nogle mennesker, som synes, at hold nu op, altså det er bare en cola. Men, og jeg har også selv været på Lille Gadegård og set Øffe få en cola, og har også haft den samme holdning. Men nu kommer det ligesom frem i lyset, at Jesper han har givet Øffe de her 4-5 halvliters cola om dagen, og profiterer på fra gæster side af, at de køber cola og giver til Øffe. Og jeg synes bare, at det er etisk forkert, især når vi har fået det udfald, at Øffe er død 8 år gammel, decideret på grund af fedt omkring hjertet, hvilket viser mig, at det har selvfølgelig haft en rigtig negativ effekt, den her måde Øffe har levet på. Og så er det jo undre mig over, at man fortsætter med 3 nye grise. Og så kan man jo prøve at sætte det i relief til, at ja, der er rigtig mange grise landet over, som har det meget værre og bor indelukket og ikke kommer ud. Men der er jo den holdning, at dyrmishandling er dyrmishandling. Det kan du ikke tage i større eller mindre grad, fordi du kan kigge over til naboen og se, at han slår sin hund 10 gange om dagen, og jeg slår kun min hund 1 gang om dagen. Men det kan jo ikke retfærdiggøre, at man gør forkert handling. Nej. Okay, tusind tak, fordi du vil være med her, Jesper Poulsen. Du er stadigvæk med fra Åkirkeby på Bornholm. Ja. Fra Jesper Poulsen. Jeg har noget forfærdeligt, jeg skal sige til dig. Det er, hvor jeg beder dig om at tale lidt langsommere. Jeg skal prøve du taler meget bornholmsk, og det er bare så, hvis man, så nu alle er med. Også fordi telefonforbindelsen knaser lidt. Tusind tak. Ja, spørgsmålet til dig er nu her bare, alt andet lige, vil det så være lidt bedre for grisene, hvis de overhovedet ikke fik cola? Jo, men det er så kære, det er lige så grise frem, uden at komme og gå forbi i mine turister. Jeg vil jo mere, hvis de kommer frem. Ja. Ja, men for grisene... Nej, men for grisene... Hvad vil være det bedste for grisene? Ja, at de fik cola eller ikke fik cola? Nej, så kan man jo vende sig. En grisliv, hvis man får en død høne, eller en død råt, eller en cola, hvad er værst? For hvis man selv går derude på mærken, og finder en død råt, eller en død kat, så går han halvtid, hvis han er med. Og med så en nok for råden, så kan man også sige, at det er fuldstændig vigtigt. Men det bestemmer grisen jo selv. Og det er jo der problemet, at de er dyr, den bestemmer jo, hvad den vil spise, og hvad den vil drikke. Det bestemmer jeg ikke. Det du siger, det er, hvis du ikke giver den cola, så spiser den en død rotte. Nej, jeg siger, hvis en gris går ud på mærk, og passer sig selv, og den møder en død rotte. Ja. Jeg tænker grisen, det her de mad, jeg skal have noget at spise, så æder den rotten. For det ligger i grisens natur. Den gjorde det, den har lyst til, og den gjorde det, den har lyst til, det lærer den ikke være med. Ja. Men hvis du ikke gav den cola, så vil den jo ikke drikke noget cola. Nej, så vil den gå over og drikke noget andet vand i stedet for eksempel. Ja, lige præcis. Hvad er bedst for grisen? Men, at gøre det, at få cola eller vand? Hvad er bedst for grisen? Ja. Men nu er jeg videre til ud, hvorfor folk de bliver forarvet. Og det er jo altid godt. Jeg har en træt skulle finde ud af, hvad der er galt. Ja. Det er som om, at folk tror, at jeg tjener penge på at sælge kolaer til grisene, som vi kan give grisene. Ja. Så kan jeg fortælle, at der er solgt 7 kolaer af 20 kroner til turister, som de har givet Øffe i år. Og det ved jeg helt præcis, fordi før man får lov at give Øffe en kola, så skal man introducere sig, hvordan man gør. Og det foregår hjemme mig, fordi det er for, at de er så store rigtig kola, fordi hun siger dårligt, og hun har så hårdt rundt på fasten. Så der er 7, der er blevet undervist i, hvordan giver man en gris en cola. Ja. Prøv, jeg har... 7 colaer om øgen, plus 7 colaer for april og indtil der er 1. oktober. Mm. Så kan du regne ud, hvor mange colaer hun har fået i alt. Ja. Og for øvrigt, den med sokker, som han har holdt for fremfor, så får en cola light. Der er jo ikke noget sokker i cola light, at jeg ved ord. Ja. Okay. Jamen, tak, Jesper Poulsen. Og held og lykke med det hele derovre. Tak skal du have. Ja. Det var altså Jesper Poulsen, direkte med fra Åkirkeby i på Bornholm, som det hedder. Det hedder jo ikke i Bornholm, det er jo kun lande, det åbenbart hedder det i. Jeg er tilbage lige om 3 minutter, der er et nyhedsoverblik nu her, så skal vi til en historie om, hvordan man belønner børn, der opfører sig ordentligt med slik i en skole, eller har gjort det i hvert fald, og børn, der ikke har opført sig ordentligt, de har ikke fået noget slik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Rigspolitiets tolkefirma Easy Translate adresserede et afslag på asyl med meget personfølsomme oplysninger til den forkerte asylansøger. Det viser en aktindsigt til Radio 24/7. Der er risiko for, at den pågældende som fejlagtigt modtager oplysningerne på den baggrund kan identificere eller eksponere den anden person, skriver Udlændingsstyrelsen i en klage til Easy Translate i juli efter fejlen blev opdaget. Professor i IT og medieret ved CBS Søren Sandfeldt Jacobsen vurderer, at der taler om et alvorligt sikkerhedsbrud, som kan udløse en påtale fra Datatilsynet. Selvom det er groft det her, så tror jeg nu ikke, at det vil udløse en bøde. Men i den situation er det nok mere sandsynligt, at Datatilsynet vil udtale det, vi kalder alvorlig kritik. Altså en meget, meget løftet pegefinger. Direktør og medejer af Easy Translate, Frederik Riskær Petersen, beklager hændelsen, men siger til Radio 24/7, at firmaet ikke har ansvar for, at oversættelser havner hos den rette modtager. De radikale er også over, at regeringen alligevel ikke vil genåbne Irak-kommissionen. Kommissionen, der blandt andet skulle redegøre for den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, blev nedlagt af Venstre-regeringen i 2015. I stedet for en kommission kom der en krigsudredning. Det er den, der blev offentliggjort tidligere i år, og som på flere punkter kritiserede det danske beslutningsgrundlag for at deltage i krigen i Irak. Men den udredning er ikke nok, siger Radikales forsvarsordfører Martin Lidegaard til TV2. Den er slet ikke inde på, hvad der egentlig sker under krigsførelsen. Og hele det forløb omkring for eksempel de irakiske krigsfanger, som jo har ført til et sagsanlæg mod den danske stat og forsvarsministeriet fra flere krigsfanger, og hvor vi ved, at der er foregået ting, som ikke skulle være foregået, det har slet ikke været berørt af krigsudredningen. Det så vi altså meget gerne afdækket, og det gør vi stadigvæk. Til DR siger udenrigsminister Jeppe Kofod, nu har vi den historiske krigsudredning, så er det klart, at vi faktisk har et ret godt grundlag for at se på, hvad der er foregået dengang, siger udenrigsministeren. Kinas præsident Xi Jinping sendte en markant hilsen ud til alle andre lande, da han holdt tale ved fejringen af landets 70-årsdag her til morgen dansk tid. Der findes ingen magt, der kan ryste denne store nations fundament, sagde præsidenten i talen på den himmelske fredsplads i Beijing. Ingen magt kan stoppe det kinesiske folk og den kinesiske nation i at springe fremad, sagde han. I dag markerer Kina 70-årsdagen for oprettelsen af den kommunistiske folkerepublik. Over 15.000 soldater, tanks og avancerede våben, herunder supersoniske droner og raketter, bliver vist frem i paraden under dagens fejring. Og en kort vejrudsigt, nogen sol, men måske også lokale byger, 9-13 grader og svag til frisk vestlig eller skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og Xi Jinpings tale på 70-årsdagen for den kommunistiske magtovertagelse i Kina er jo også noget, jeg egentlig gerne vil bedyrke lidt mere her i det her program indtil klokken 9, og vi regner med at få et referat og en analyse af den her tale, også gerne med lidt kinesiske soundbites, som sådan noget hedder forsiden af information i dag, handler i øvrigt om det samme, at Kommunistpartiet under Xi Jinping vil gøre Kina til den største og stærkeste og rigeste og mest udviklede nation i verden. Jeg tager lige et par forsider her, mens jeg er i gang. Politikken har en forside, der handler om, at det bliver svært at nå det her valgløfte med minimumsnormeringer i daginstitutioner. Det var jo et løfte, man gav fra regeringens side, og især SF stod jo fast på det her. Det er blevet til et løfte. Og så skriver politikken, det bliver svært, og det kan kun nås med ufaglærte, hvis man er villig til at lukke ufaglærte ind og passe børn i daginstitutionerne. Det ved jeg jo, det er jo noget, som fagforeningerne ikke nødvendigvis er så glade for. Og hvis man skal have faglærte, så vil det kræve en fordobling af de pædagogstuderende, hvis man vil indfri løftet om minimumsnormeringer via nyuddannede pædagoger, skriver altså politikken, og løftebrud er også på forsiden af Ekstrabladet i dag. Og det er jo altså også fordi, man har taget det her op, fordi Folketinget jo åbner. Og så er det en anledning til at snakke om politik, og så har aviserne altså kastet sig over, hvad har den nye regering egentlig lovet, og hvad har den indfriet indtil videre, og hvordan ser det ud med mulighederne for at indfri de løfter, som den gav. En vigtig diskussion selvfølgelig, fordi når man stemmer på politikere, så gør man jo det blandt andet, fordi at man tænker, at de vil gøre det, de sagde. Det de sagde, de ville gøre i hvert fald. Og Ekstrabladet har en sjov forside. Der står bare, pas på, du nærmer dig. Og så er der egentlig en blank forside, og så kan man se, at Mette Frederiksen lige kigger frem fra næste side ud på læseren. Og så står der, at Ekstrabladet har altid forsiden klar til løftebrydere, og man tænker især på, at der endnu ikke er lavet en tilbagetrækningsreform, som Socialdemokratiet jo gik til valg på. Nu er det Arnes tur, skrev Socialdemokratiet i mange kampagner, og det er ikke blevet Arnes tur endnu. Det er blevet udskudt, den her reform. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om Socialdemokratiet kan gøre det, om der er et flertal for det. Sådan er det jo. Man skal jo have et flertal for sin politik, hvis man vil have den vedtaget i Folketinget. Og Berlingskes forside handler om, at der er en ny bølge af migranter. Man kan simpelthen se en gummibåd med migranter fra Mellemøsten. Det ligner nogen fra Syrien. Det er det nok, der kommer i land et sted i Grækenland, er det sandsynligvis. Der står 9 måneder inde i 2019, at der allerede ankommet flere bådflygtninger og migranter til de græske øer, end der gjorde hele sidste år. Og der er ingen tegn på, at udviklingen stiller af foreløbig. Dette er Radio 24/7. TV2-journalisten Sofie Herschendt, der hun har været i Malaysia og finde en masse dansk plastikaffald på nogle lossepladser. Lækker flødeis med chokoladespåner. Det kan kun være for Danmark. Made in Ejstrup Holm, Danmark. Og Colgate fra Kongens Lyngby. Og Kims bølgetips fra Søndersø. Altså det er på ret kort tid, vi har fundet forholdsvis meget plastik her. Og der kommer ret meget fra Skandinavien, fra Sverige og England og USA. Og det her det er bare en af rigtig mange ulovlige dumping sites, der er kommet her i Malaysia. Så vores plastikaffald ender på ulovlige lossepladser eller dumping sites, som journalisten kalder det her. Hvordan ender det der, og hvilken indflydelse har det på miljø i den del af verden? Hvor skidt er det? Er det skidt? Journalisten kommer herind lige om 10 minutter og fortæller om, hvad hun fandt dernede, og hvad man så skal mene om det. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Men nu skal jeg til kystskolen i Nordfyns Kommune. Her blev en her havde en klasse brugt slik som belønning for eleverne. De gode elever fik slikkepinden og popcorn, hvis de præsterede, men de dårlige elever fik ikke noget. Sandy Johnson, du er mor til Haley, der går i 6. klasse på kystskolen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Er Haley også med? Det er hun i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen. Vil I prøve at fortælle, hvordan det her sliksystem fungerer? Ja, det kan du tro. Det fungerer sådan, at du havde, hver gang måneden startede, så havde du 100 point. Og så kunne du så få en minusstreg fjernet 1 point. Og så kunne man så få en plusstreg. Hvis du så havde 100 point, eller under 100 point, når måneden sluttede, så fik du ikke noget slik. Havde du over 100 point, så fik du en karamel og en slikkepind, og lå du helt oppe i toppen, så fik du en pose popcorn og en pose slik. Okay. Og fik Haley slik? Spørg hende til. Ja. Fik du nogensinde slik, Haley? Nej. Kun én gang. Og hvor mange måneder løb det her? Nogle måneder, tror jeg. Mm. Lad os lige, jeg har en liste her over, hvad der gav minuspoint og hvad der gav pluspoint. Lad mig lige prøve at tage dem her. Hvis man brugte sin tablet sin skærm, sin iPad for eksempel, på ting, man ikke måtte bruge den til, så fik man minuspoint. Hvis man kom for sent, var det minuspoint. Hvis man forstyrrede de andre, minuspoint. Hvis man glemte at lave lektier, minuspoint. Hvis man glemte sine bøger, sin blyant, sin passer, så får man også minuspoint. Hvis man var uopmærksom, fik man et minuspoint. Og hvis man glemte at aflevere sin telefon, så var det også minuspoint. Også hvis man glemte sin tablet eller glemte at lade op. Så det er jo alle sammen ting, som man ikke skal gøre. Det er vi vel alle sammen enige om. Det skal jo fungere i en klasse. Og så var der altså minuspoint, og så gik man ned fra 100 til og så et point ned, hver gang der skete det her. Men man kunne så få pointene op igen, hvis man kunne sidde på sin plads, når det ringer anden gang, Det ringer ind, hvis man sad på sin plads, hvis man havde lavet sin lektier, hvis man hjalp en kammerat med et eller andet, eller hvis man var god en hel time, så var der også pluspoint. Så altså også en del muligheder for at få pluspoint. Mm. Haley, hvorfor fik du minuspoint i alle månederne, undtagen en måned? Altså, min lærer var ret grov ved mig. Og så var det, at så mistede jeg sådan lidt troen på mig selv. Og så, ja, så følte jeg ikke helt, at der var noget værd i klassen. Og så røg jeg lidt ud af det. Mm. Og så de første måneder havde jeg ikke fået noget at vide om det. Mm. Men hvorfor sad du så ikke bare stille og var lidt ude af den? Hvorfor kom du for sent, eller forstyrret, eller glemte at lave lektier og alle den her slags ting? Altså, de fleste gange, der var jeg meget sammen med de mindre klasser. Og der var der en pige, der græd rigtig meget og rigtig ked af, hvor nogle drenge havde drillet hende. Og jeg kommer så for sent ind og siger, at jeg lige skulle hjælpe den her pige. Og så får jeg så bare 5 minusstreger for det. Mm. Skolen siger jo her, at meningen med systemet var at motivere eleverne til at gøre det bedre. Det er jo klart, det er jo ikke noget, man gør for at genere nogen det her. Det er jo for at prøve at se, om det kunne være en metode til, at folk opbede sig lidt. Hvad mener I, er det gode ved sådan et system her? Altså, jeg kan ikke se noget positivt i det. Jeg tænker, hvis du skal fremhæve motivation ved børn, så skal de jo blandt andet de ting, de kan få minusdrejer ved, for det første, dem skal de jo også kunne få plusdrejer ved. Altså, hvis jeg for eksempel havde ikke kommet for sent en hel dag, så ville jeg også mene, at så skulle det egentlig give plusdrejer. Men generelt, så danner det jo et hierarki i klassen. Altså, du bliver jo fremhævet og udstillet som værende den dårligste, og det gjorde læreren meget, meget klart og tydeligt. Når han læste eleverne op, startede han jo med de dårligste, og udstillede dem foran hele klassen som værende de dårligste. Og det kan jeg ikke se fremhæve motivationen. Det giver derimod børnene en følelse af at være sat i bås. Mm. Jamen, så er jeg jo dårlig. Hvorfor? Altså, så er det jo sådan, det er. Og var det også det, du oplevede, der skete med Haley? Altså, at det gik hende på? Det var helt klart det, vi oplevede, men problemet var også, at det som står her var reglerne, var jo ikke synliggjort for børnene, så børnene vidste jo ikke, at det her det var reglerne. Selvfølgelig er det god takt og tone, det er helt sikkert, men som Heli også så fint fortæller, så fik de jo minusstreger for andre ting. Altså, der var sådan en lille håndfuld elever i den her klasse, som fik minusstreger blandt andet for at gå på toilettet, eller fik minusstreger, fordi de havde det sjovt. Så kunne man sidde forkert på stolen, så fik man minusstreger for det, men kammeraten, som sad ved siden af, som sad lige sådan på stolen, fik ikke nogen minusstreger for det. Så det var et delt op spil, altså, så det fremmede ikke motivationen. Hvor ved du det fra, Sande, hvis jeg må være så fri? Jamen, det har Haley kommet hjem og fortalt, og jeg har også, læreren har faktisk også skrevet direkte hjem til mig, at Haley havde fået minusstreger for at hjælpe en anden, et andet barn, og jeg har også dokumentation på, at hun har fået minusstreger for at gå på toilettet. Okay. Skolelederen Morten Vettergren siger til TV2 Fyn, jeg vidste ikke, at det her skete. Jeg har snakket med lærerne i klassen, hvor det skete, og de siger, at det stoppede i februar. Vi har prøvet at få skolelederen med her til morgen. Det er desværre ikke lykkedes for os. Lad mig lige prøve, Haley, det sidste spørgsmål til dig, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I vil være med begge to. Når læreren læste op, hvem der havde fået minuspoint, og sådan og efterhånden kom til op til dem, der skulle have slik, der var du altid en af dem, der blev læst op først, fordi du fik næsten altid minuspoint. Hvordan havde du det? Jeg følte mig dum. Jeg blev rigtig ked af det. Og det gjorde så også, at sidst jeg mistede lidt troen på mig selv, fordi vi blev aldrig rost. Ja. Og hvornår fik de så det slik? Fik de det hen i skolen? Ja, med det samme. Og de sad bare og spiste det. Fik du så noget? Fik du lov til at smage? Mm-mm. Okay, ha' en god dag. Jo, tak. Dette er Radio 24/7. Ja, nu til en historie om vores plastikanfald. Plastikaffald, undskyld. Det bliver ikke alt sammen genanvendt, sådan som mange af os går rundt og tror, at det bliver. lækker flødeis med chokoladespåne. Det kan kun være fra Danmark. Made in Ejstrup Holm, Danmark. Og Colgate fra Kongens Lyngby. Og Kims bølgetips fra Søndersø. Altså, det er på ret kort tid, vi har fundet forholdsvis meget plastik her. Og der kommer ret meget fra Skandinavien, fra Sverige og England og USA. Og det her, det er bare en af rigtig mange ulovlige dumping sites, der er kommet her i Malaysia. Ja, Sofie Hersjen, det er faktisk dig, vi hører her. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er journalist på TV2, og du har prøvet at finde frem til noget af det der danske plastikaffald, der er blevet sendt til genanvendelse i Malaysia. Og bare lige, altså, hvor meget fandt du, og hvor fandt du det henne? Jeg fandt det i sådan en team fra Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, i sådan et forladt industrikvarter, hvor der var læsset plastaffald af ind i sådan nogle forladte bygninger og ude på gaden. Og altså, der var jo plastaffald, som jeg siger, klippet fra rigtig, rigtig mange forskellige lande, men der var forholdsvis meget dansk plast. Der lå der, så der var ikke nogen tvivl om, at der også var en sending fra Danmark. Ja, og hvordan, altså, lå det så, det lå ikke sådan ordnet i en losseplads, eller hvordan? Nej, det så faktisk ud, som om det havde ligget der noget tid. Det lå i sådan nogle store, hvide baller, hvor presenningen var gået i stykker, og så lå det egentlig bare og flød ud. Og mens jeg gik og ledte, så kom der også sådan en gaffeltruck og flyttede en af ballerne over på en af de illegale fabrikker, der lå i nærheden. Og ham Greenpeace-manden, som jeg havde med derude, han sagde, at for bare nogle måneder siden, så var det her sted sådan helt fyldt med plastaffald. Nu er det lidt mindre tilbage, men... Og hvor bliver det? Hvad er det for en fabrik, det bliver kørt hen til? Jamen, i Malaysia, der er der opstået en hel masse illegale fabrikker, efter at Kina satte fod ned og stoppede med at importere plast, så røg det jo til en masse andre asiatiske lande. Og her, der var der sådan en illegal fabrik, cirka 100 meter fra det her dumpsite, hvor der arbejdede folk fra Cambodja og Bangladesh for $10 i timen, hvor de håndterede noget af alt det her plastaffald. $10 i timen, lyder det ikke Nej, så dårligt? Nej, $10 om dagen. Undskyld. Okay, ja. Men hvad gør de med det, plastikaffaldet på de her fabrikker? Jamen altså, det der kommer til fabrikker, det prøver de at sortere, og så finder de ud af, hvad de kan genanvende, og hvad de ikke kan bruge. Og så på den her fabrik, der samlede de det, eller sorterede det i små fraktioner, og så vaskede de det i nogle kemikalier, og de hakkede det op, og så pakkede de det igen, og så blev det hentet af en truck. Men der er jo rigtig meget plads, som ikke kan bruges. Jeg fik at vide, at cirka 10% kan bruges, og de resterende 90%, dem brænder de af. Eller også så graver de dem simpelthen ned et eller andet sted ude i naturen. Eller også så dumper de det bare, så lader de det bare ligge. Mm. Okay. Så altså det her plastik, du fandt på de her lossepladser nede i Malaysia, det lyder også som om, at meget af det faktisk ryger hen på sådan nogle genanvendelsesfabrikker. Eller hvad? Er det bare i forbindelse? Ja, gør det også. Hvor man så genanvender det, man kan, og resten brænder man af eller graver ned. Ja, som jo er 10%, men man graver det ikke ned inde på de her pladser. Altså, man graver det ned ude i naturen ved siden af floder. Man dumper det også i floder, det man ikke kan bruge. Og noget af det vil man måske ikke bruge kræfter på at brænde, så det ligger man også bare et eller andet sted i naturen. Ja, har du set, hvordan de har dumpet det i floder, for eksempel? Ja. Også dansk plastikaffald? Ej, jeg ved ikke, om der var dansk plastikaffald i det. Mm. Fagbladet Ingeniøren har tidligere kunne fortælle, at der er blevet sendt 150 ton dansk plastaffald fra Vestforbrændingen i København til Malaysia, og Vestforbrændingen har sagt, at langt det meste af plastaffaldet blev genanvendt, men har indrømmet, at man reelt ikke kan være sikker på det, fordi det ikke kan kontrolleres, så derfor har du så taget til Malaysia for ligesom at tjekke det. Og TV2, hvor du arbejder, ved ikke præcis, hvorfra i Danmark det her danske plastikaffald, som du har fundet, kommer fra. Så det, hvis man skal konkludere, altså det her med, at vi vil jo gerne tro, at vores plastikaffald kommer et godt sted hen, altså på en eller anden måde bliver taget hånd om. Hvad er din konklusion så? Altså, forurener det meget dernede, eller gør man det egentlig sådan forholdsvis godt dernede? Mit helt klare indtryk, det er, at man forurener rigtig meget dernede. Altså fordi de har heller ikke teknologien til at vide, hvordan de skal håndtere det. For de der illegale fabrikker, det er jo heller ikke folk, der ved, hvordan man skal håndtere plast. Og når man brænder det her beskidte plastaffald, for eksempel på, altså da jeg var i Indonesien, hvor jeg også fandt dansk plast, der brændte de det på tofu- og kiksefabrikker. Og det giver jo bare sådan en sort røg, så der ikke gik rundt i både Malaysia og Indonesien, så kunne jeg bare lugte den der virkelig giftige røg. Så altså, det er helt klart, at det her det forurener naturen, og jeg taler også med folk, der er blevet syge. Ja. Sådan noget. Okay, så det, du kunne lugte sådan en sort altså røg. Hvordan, hvad var det for en gift, der var i røgen? Hvad var det, du kunne lugte? Jamen, det er sådan lidt svært at beskrive, men det var sådan, at man kunne ikke holde ud og stå der i lang tid. Man var simpelthen nødt til at sætte noget op for næsen, og jeg var jo også et sted, hvor det helt tydeligt bare var i naturen, hvor de havde lavet sådan en kæmpe bunke af plast, som de bare satte ild til, fordi det kunne de ikke bruge. Mm. Man brænder også plastik i Danmark ude på forbrændingen, for eksempel Vestforbrændingen. Hvad er forskellen på, hvordan, hvis man brænder det dernede og brænder det herhjemme? Altså i forhold til at forurene? Altså jeg vil sige, der er ret stor forskel på, om man sætter sådan en plastikbunke lige op af en flod, eller lige midt i en landsby, hvor der bor en masse mennesker og brænder det af, eller hvis man gør det under kontrolleret forhold på sådan en forbrændingsanlæg herhjemme. Ja, og hvad er den negative konsekvens ved at brænde det af tæt på en landsby, eller tæt på en flod, som du har set? Jamen altså, det er jo, at den her røg, den siver ind altså under dørsprækker og ind gennem vinduer, så folk, der bor lige i nærheden, de kan, selvom de lukker døre og vinduer, så kan de stadig lugte. Og jeg mødte flere, som havde fået bronkitis og vejrtrækningsproblemer. Det har jeg ikke hørt om nogen herhjemme, der har fået på grund af plastikrøg. Var det på grund af at det afbrændte danske plastik, at de havde fået bronkitis og vejrtrækningsproblemer? Det stod direkte i lægejournalerne. Ikke, at det var dansk, men at det var brændt plastik. Okay, det havde simpelthen affødt, at de var blevet syge. Er der andre negative konsekvenser af den her håndtering af det danske plastik i Malaysia? Ja, så er det jo, at når man bare dumper det som sådan et sted, hvor jeg var, så de har jo et lidt andet vejrforhold dernede, end vi har herhjemme, så der kommer jo også nogle storme ind imellem og løfter det rundt i naturen. Så altså, det går både ned i jorden, og det går også ned i grundvandet, så det er klart, at der er nogle ret alvorlige konsekvenser ved det. Okay. Og bliver der på en eller anden måde, bliver det bedre dernede? Altså, tager de hånd om det? Sker der et eller andet, eller fortsætter det her bare? Ja, nej, altså, der er flere regeringer i de her sydøstasiatiske lande, som har fundet ud af, at import af i hvert fald beskidt plastaffald ikke er så godt. Så det har de, simpelthen nægtet at tage imod nu, og regeringen i Malaysia blandt andet har også bedt om, at der bliver ryddet op på de her dumpsites. Men ryddet op betyder sådan set bare, at man begraver det og får det til at forsvinde. Og alligevel bliver der stadigvæk smule plastaffald. Det her med at begrave, det har du nævnt et par gange. Hvad er den negative konsekvens ved at begrave plastikaffald? Nu er jeg jo ikke sådan miljøforsker, men jeg kunne kun forestille mig, at det er skidt at grave plastikaffald ned i jorden. For hvem? For miljøet. Hvorfor? Ja, det må du spørge en forsker. Nej, okay. Det er min forestilling. Ja. Sofie Hersjen, journalist på TV2. Tak, fordi du ville kigge forbi studiet her i dag, efter du har været i Malaysia og fundet rigtig meget dansk plastik dernede. Ja, tak. Klokken er 7:07. Du lytter til 24/7 morgen nu her, og jeg skal nu til en helt anden historie. Et meget personfølsomt afslag på asyl endte i hænderne på den forkerte asylansøger, fordi Rigspolitiets tolkefirma fejladresserede oversættelsen af den her afgørelse. Johan Peter Glover Rasmussen, godmorgen. Godmorgen, Asger. Reporter her på 24/7, du har gravet historien frem. Vil du fortælle, hvad der er gået galt? Ja, altså det, der er gået galt, det er, at Udlændingsstyrelsen, de skal have oversat et afslag på asyl til en asylansøger. Og de har fået den her nye tolkeleverandør, Easy Translate, og de har sådan et IT-system. Så Udlændingsstyrelsen går ind på det IT-system og opretter en oversættelsessag, som det hedder, på den her asylansøger. De skriver hans navn, og så lægger de det ind, der skal oversættes. Så går der et par uger, så kommer oversættelsen tilbage. Samme navn, men nu står det så på farsi, fordi det er det, det skal oversættes til. Så sender de det ud til asylansøger på asylcentret. Og så går der igen et par uger, og så får de et opkald ned fra asylcentret, hvor den her asylmodtager siger, at det er da mærkeligt, det her, der står den her asylafgørelse. Jeg er jo ikke... Altså, han er iraner, og den her asylafgørelse drejer sig om irakker. Så på den måde finder de ud af, at den ligesom er gal, ikke? Mm. Okay. Og hvad er det dårlige ved det? Ja, der er en del ting, der er dårlige ved det. For det første så indeholder sådan nogle her asylafgørelser virkelig mange personfølsomme oplysninger. Det er blandt andet information om sagsforløbet, sagsfremstillingen, nationalitet, etnicitet, trosretning, Og så altså alle de ting, som den her asylansøger har sagt til de forskellige myndigheder i forhold til, hvorfor personen mener, at han skal have asyl, ikke? Det er trusler, chikane, frygt for tvangsægteskab og sådan ting. Men det værste er, som det som Udlændingsstyrelsen også skriver til IT-Translate, det er jo, at det er jo hele sagsfremstillingen, hvor de vurderer den her asylansøgers manglende troværdighed, hvorfor det er, at de giver ham eller personen afslag på asyl, ikke? Så det er jo det, der ligesom er det centrale, ikke? Og det er jo klart, at Udlændingsstyrelsen, de mener, at det er, altså er afgørende betydning, at de ligesom ved, at de oversættelser, der skal gå ud, som er personfølsomme oplysninger, går til de rigtige steder. Og det, der jo ligesom er meget svært for Udlændingsstyrelsen, det er jo, når de får den her oversættelse tilbage på Farsi, eller hvad er det et andet sprog, så kan de jo ikke tjekke, om det er den rigtige afgørelse. Fordi de ved det ikke. De kan jo ikke tale Farsi. Så hver dag, når de sidder og sender, jeg forestiller mig, mange breve ud om dagen til forskellige folk på udlændingeområdet, så skal de jo helst være sikre på, at det er det rigtige, der går ud. Så der er jo sket en fejl hos Easy Translate her, hvor man har, altså man har adresseret den her afgørelse, fordi man har sendt en forkert afgørelse på et forkert navn tilbage til Udlændingsstyrelsen. Og det, der er problematisk ved det, som Udlændingsstyrelsen sætter stor tyk streg under, det er jo, at de ingen mulighed har for at kontrollere det, så de er nødt til at sikre sig, at Easy Translate gør det selv. Og det er jo så det, de siger til dem. Prøv at høre, I er nødt til at forsikre jer, at vi ved, at de her leverancer, I laver, er korrekte. Og det siger I til Translate. I må selv kontrollere den vare, I får. Det er op til jer selv, at I bruger den vare, som vi har givet jer korrekt. Men det er jo svært, når varen er fejlbehæftet, kan man så sige. Professor, altså det, du taler også om et alvorligt brud på sikkerheden. Ja, det er jo så det. Så er der jo hele det her juridiske med, at det er jo persondata, det her, ikke? Og det er personfølsomt persondata. Så jeg snakkede med persondataekspert Søren Sandfeldt om, hvad det her kunne få konsekvenser. Sagen er, at så fortrolige oplysninger og tilfælde, som tilfældet er her, kommer i hænde på den forkerte adressat. Altså det bliver simpelthen sendt til en forkert person. Så er der tale om en kompromittering af persondata, og det er et brud på sikkerhedsreglerne. Hvis det er det alvorlige brud på sikkerheden, som man mener det er, så er der en række sanktioner, som datatilsynet kan tage i anvendelse. Og med GDPR kan man jo altså også give bøder i den helt høje ende, hvis det skal være. Men det tror jeg nu ikke, selvom det er groft det her, så tror jeg nu ikke, at det vil udløse en bøde. Men i den situation er det nok mere sandsynligt, at datatilsynet vil udtale det, vi kalder alvorlig kritik. Altså en meget, meget løftet pegefinger. Ja, så vil man jo i samme forbindelse sige, at det, der plejer altså juridisk hedder at komme et påbud, altså man påbyder den pågældende at få bragt det her i orden. Det vil sige, at man skal stramme op på sikkerheden, sådan at man indfører nogle procedurer fremadrettet, der gør, at man selvfølgelig altid får knyttet den rigtige adressat til det rigtige indhold. Ja, det her, det var altså professor i IT og medieret på CBS, der er med ekspert i persondatalovgivning, hedder det, han hedder Søren Sandfeldt Jacobsen. Hvad svarer Easy Translate til den her historie? Jamen, Easy Translate svarer lidt forskellige ting. Først så svarer de Udlændingsstyrelsen på den her klage, ikke? Og der skriver de, at de beklager, at en af deres mange oversættelser er blevet fejladresseret. Men så har de rådført sig med deres Data Protection Officer, som er sådan en slags datasikkerhedsansvarlig i sådan nogle firmaer her. Og han siger, at det er hos afsenderen af afgørelsen, at sikkerhedsbrud er sket. Og det er sådan set rigtigt nok, fordi det er Udlændingsstyrelsen, der sender brevet, men problemet er bare, at Udlændingsstyrelsen kan ikke sikre sig, at det er rigtigt. Så fejlen ligger hos Easy Translate. Det prøver jeg så at spørge Frederik Risker Pedersen, som er direktør på det her firma, om det var rigtigt. Først så skriver han, at det ikke er deres ansvar, hvordan kunden bruger den enkelte oversættelse. Det synes jeg var et lidt mærkeligt svar, fordi det er jo en oversættelse, der er fejlbehæftet, så hvis når fejlbehæftet, så kommer jo Udlændingsstyrelsen jo uundgåeligt til at bruge den forkert. Så presser jeg ham lidt, og så siger han til mig også, at de beklager det, men at det ikke er deres ansvar sikre, at de sender de oversætter brevet til den rigtige modtager. Så han må henvise til, hvad styrelsen siger. Og så siger styrelsen det, som jeg var inde på før. De har ingen mulighed for at sikre sig, at den her vare er rigtigt, hvis Easy Translate ikke gør det. Og det er altså deres forpligtelse i kontrakten, at de sikrer sig, at den her databehandler, som Easy Translate er, sikrer sig, at de her ting ender de rigtige steder. Det står simpelthen i kontrakten. Ja, og det, der så er sket, det er, at Udlændingsstyrelsen har indberettet der til Datatilsynet, og nu kigger Datatilsynet på den her sag og vurderer, hvorvidt man skal gå videre i den endnu. Jeg har snakket med Datatilsynet i går, og de var ikke sikre på, at de ville gå videre med det, men det kigger de på nu. Johan Peter Glover Rasmussen har den her historie. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken nærmer sig 7 lige om 5 minutter. Der er vilde optøjer i en islamisk stat fangelejr i Syrien. Det er altså en fangelejr, hvor der sidder folk, der har været tilknyttet islamisk stat, blandt andet danskere. Her er danske fanger vilde optøjer, men vi ved meget, meget lidt om det. Der er sådan forlydende, der er sluppet ud fra lejren, altså kampe mellem indsatte og fangevogtere. Det er faktisk et kvindeligt sharia-korps, der har stået i spidsen for de her optøjer. Alt om det om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, jeg vil bare sige, hvis du har set nogle af de her biler brænde, eller hvis du måske endda selv har en af bilerne, eller hvis du på en eller anden måde har nogle oplysninger om de her bilbrænde, der har været i nat i København, så skriv ind til mig på 42 600 24/7. Der er også brændt biler her de seneste par dage i Aarhus, for eksempel har jeg kunnet læse i Stiften fra den jyske hovedstad der. Og jeg synes bare altid, det er vildt at vågne op til sådan en dag, hvor der, mens jeg har ligget og sovet, er blevet brændt biler af, og det er så i København den her gang 5 forskellige steder, 6 forskellige biler, og det ligner jo bare, når man ser billederne, sådan lidt en krigszone, det må man bare sige. Dette er Radio 24/7. I den her time vil jeg gerne beskrive, hvordan engelske ord sniger sig ind overalt i det danske samfund. Vidste du, at du kan redde liv med en simpel hukommelsesøvelse? Stræk, snak, smil. Denne ramse vil hjælpe dig med at genkende tegnene på den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Stroke. Stræk, snak, smil. Et stroke, det hedder det altså nu, er en betegnelse for en pludselig blødning eller blodprop i hjernen og en begyndende skade. Stræk, snak, smil. Det her, det er en kampagne, det er selvfølgelig en god og vigtig kampagne, men hvorfor kalder man det for et stroke? Hvorfor bruger man ikke et dansk ord for sådan noget her i en stor kampagne? Jeg skal tale med Freddy Liebert, han er medlem af styregruppen for stroke, som det hedder, og jeg skal tale med ham en halv time om, hvorfor man vælger at bruge sådan et engelsk ord. Det kan godt være, du tænker, det er jo en lille bit ting det her, men det er jo en tendens i samfundet, at man bruger bare engelske ord mere og mere. Det er jo ikke, fordi det er nyt, det er ikke, fordi det er sket lige nu, men det sker bare mere og mere. Jeg ser det simpelthen hele tiden. Bare for nylig her i weekenden gik jeg op for mig, at den her nye metroring i København, den hedder jo ikke Byringen eller Metroringen, den hedder Cityringen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. De seneste par dage har der været vilde optøjer i islamisk stat, fangelejren, der hedder Al-Hol i Syrien. Flere fanger er blevet straffet og dræbt, og der er altså også danskere eller danske fanger i den her lejr. Najib Kaya, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist her på 24/7 med fra Kamishli i den kurdiske kontrollerede del af Syrien, hvor de her islamisk stat fangelejre er. Det er altså et kvindeligt sharia-korps, der har stået i spidsen for optøjerne. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er forskellige versioner af forløbet. Den ene version, som måske er den mest troværdige, det er den, som kommer fra lejreledelsen, og den går på, at man har standset nogle af de her kvinder her fra det her såkaldte Hizba-gruppe her, som er dem, som kontrollerer de andre kvinder, sørger for at få dem til at indordne under islamisk stats regler og normer. Det alle fortæller derinde, det er, at de nærmest har oprettet et mini-kalifat derinde, hvor de prøver på at videreføre islamisk stats vision om en stat. Og det, der så ifølge lejrledelsen er sket, det er, at man har fanget nogle af de her kvinder her. Man har opdaget det, mens de afstraffede en anden kvinde. Og så er det kommet til håndgemæng. Og så har en af de her kvinder her, eller flere af kvinderne, har forsøgt at tage en af vagternes pistoler. Og så er det kommet til ildkamp, og der kommer ret mange forskellige tal lige nu. De er ikke rigtig blevet verificeret, de forskellige tal, men i hvert fald en kvinde er blevet dræbt, og op imod 8 stykker, der er blevet såret. Faktisk måske flere end det også, hørte jeg sent i går aftes. Og 50 kvinder er så blevet tilbageholdt. Altså nu bliver det kaldt for et fængsel, men det fungerer mere som en flygtningelejr. Så det vil sige, at over 50 kvinder, de er så blevet anholdt i den her fængselsagtige lejr her, på grund af de optøjer her. Og ikke nok med det, jamen så har kvinderne også taget nogle læger fra Læger Uden Grænser som gidsler. Og da de ifølge dem selv, der er en besked, der kommer ud fra fængslet også. Det er en af fangerne, der har sendt en besked ud, som jeg har læst, hvor hun skriver, at de var frustrerede over, at vagterne ikke turde at gå ud og behandle nogle af de her sårede kvinder her. Og så i frustration har de så taget dem som gidsler, og de har angrebet deres klinikker, smadret Læger Uden Grænsers klinikker, de har smadret en Røde Kors ambulance. Så der har virkelig været et kæmpestort kaos, hvor det hele eskalerede de sidste 2-3 dage. Og du siger altså, at det er et korps af et kvindelige sharia-korps, der har stået i spidsen for de her optøjer, og de har forsøgt at lave sådan et mini-kalifat, siger du også, inde i den her fangelejr for islamisk stat folk. Og så har de på et tidspunkt været i gang med at afstraffe en anden kvinde, der angiveligt ikke havde levet op til nogle islamiske forskrifter, eller nogle regler i hvert fald. Hvad gik den afstraffelse ud på, ved du? Det lyder som om, at Najib Kaya er forsvundet fra linjen. Desværre, han var også med fra Syrien. Vi prøver at få ham på en telefon nu her. En vild historie, synes jeg bare. Og der er jo så mange perspektiver i det her. Blandt andet, et er jo, der er danskere dernede. Og den danske politiske diskussion om de her lejre har været, hvad skal vi gøre med de her danskere? Der er også børn i de her lejre, jo et dansk, altså børn af danske mødre. Skal vi tage dem hjem, eller skal vi lade dem blive? Skal vi aktivt hente dem hjem? Hvis de er danske statsborgere, så kan vi jo... Altså, vi kan jo ikke forhindre, at de kommer ind i Danmark, hvis de tropper op ved grænsen, men det er jo tvivlsomt, når de er dernede. Det er jo svært at komme til Danmark uden et pas, for eksempel. Skal vi så tage ned og give dem et pas? Skal vi hjælpe dem her til Danmark? Hvad er egentlig mest sikkert for Danmark at gøre? For vi kan jo godt høre her, med den her historie i hvert fald, at der finder en eller anden form for radikalisering sted i fangelejrene. Så spørgsmålet er, om de bliver mere og mere radikaliserede dernede, og altså bliver mere og mere sure på Danmark, hvis vi ikke henter dem hjem. Så det sikreste vil måske være at hente dem hjem. På den anden side kan man jo så også sige, er de allerede så radikaliseret, at det vil være farligt at hente dem hjem? De har jo været folk, der har på en eller anden måde tilsluttet sig islamisk stat, og mange af dem er jo stadigvæk, hvad hedder sådan noget, altså bakker jo stadigvæk op om levereglerne, hører vi her. Najib Kaya, du er med igen. Ja. Jeg tror, jeg kom der til, hvor jeg spurgte dig, hvad gik den her afstraffelse ud på? Jamen, det jeg har fået at vide, det var, at hun måske er blevet pisket, men det er ikke blevet verificeret, den her kvinde her. Okay. Kan du sige mere om, hvad der foregår i minikalifatet, altså hvad det er for et minikalifat, der er opbygget? Jamen, det der foregår, det er, at man selvfølgelig opretholder det her påbud om at tildække sit ansigt. Man opretholder et påbud om, at man skal komme til fredagsbøn. Man opretholder et påbud om, at ifølge nogen også, at der er nogle kvinder, de bliver tvunget til at deltage i islamisk undervisning, i deres tolkning af sharia. Der er også nogle kilder, der har fortalt, at der er nogen, der er blevet dræbt, fordi de har haft seksuelle relationer med hinanden. Der er en ung fyr, en ung turkmensk dreng og en russisk pige, som har haft seksuelt forhold til hinanden, hvor der er forlydende om, at pigen hun blev dræbt af nogle af de her kvinder her. For eksempel har man også fundet her for nylig, der fandt man et lig af en halshugget kvinde i lejren. som havde ligget i en latrine i en hel måned. Der er masser af eksempler på afstraffelser, altså meget brutale afstraffelser. Teltet bliver også brændt ned nogle gange, hvis kvinderne ikke vil indrette sig. Og der er historier om folk, der er blevet brændt levende inde. Den her situation er eskaleret især efter at Abu Bakr Baghdadi, det vil sige Islamisk Stats leder, som er i skjul, han angiveligt har indtalt en tale, der blev offentliggjort på en af deres Telegram kanaler, hvor han opfordrer især dem, som er taget til fange, til at gøre oprør, til at gøre modstand, til at bekæmpe de mennesker, der har tilfangetaget dem. Så man mener, altså, at alt tyder på, at den her tale, som man har holdt, har opildet nogle af de mest dedikerede tilhængere, og har gjort, at situationen er blevet endnu mere uholdbar i de her fængsler. Og det, som kurderne siger hernede, det er, at den her store lejr, Al-Hol-lejren, at situationen i den er fuldstændig uholdbar. Det er en krudtønde, det er en tækkende bombe. De tvivler på, at de har ressourcerne til at kunne holde stand på holde styr på alle de her fanger her i meget længere tid. Og de håber, altså det de melder ud, det er, at de håber på, at det internationale samfund kan hjælpe dem med at finde på en eller anden løsning. Fordi udover at det er en krudtønde, hvor tingene kan eksplodere og fangerne kan flygte, jamen så er det også en kæmpe stor radikaliseringsanstalt, siger de. Især for børnene, som bor i de her lejre her, fordi der er slet ikke mulighed for at bearbejde dem. Og der er slet ikke mulighed for ligesom at gå i clinch med noget af den propaganda, de bliver udsat for. Najib Khari, du er altså med fra Syrien her. Og de seneste par dage har der så været de her vilde optøjer i fangelejren Al-Hol, som du beskriver, i Syrien, hvor flere fanger er blevet straffet og dræbt. Danske fanger dernede, danskere i lejren, hvad er situationen? Børn og kvinder og mænd? Jamen, der er stadigvæk danske fanger i lejren, og her for nylig, der bekræftede Justitsministeriet, at der i hvert fald er cirka 30 børn i de her lejre her, det vil sige Al-Rosh-lejren og Al-Hol-lejren. Og jamen, alt tyder på... Altså 30 danske børn? I hvert fald de her, sammenlagt i de her to lejre her, Al-Rosh og Al-Hol-lejren. Og alt indikerer, de her børn lige nu, de er jo fanget i et mini-islamisk stat, kan man sige. Og det er jo ikke kun dem, der er også en masse andre vesterlandske børn, og børn fra den arabiske verden og Centralasien og andre steder. Og det er det, som kurderne mener er en uholdbar situation, fordi at de kan slet ikke forebygge den propaganda, det vil sige den manipulation, som de her børn bliver udsat for i de her lejre her, fordi for eksempel i et tænkt scenarie, hvis du har en mor, som gerne vil bryde med Islamisk Stat, så har hun ikke mulighed for det. Hun bliver simpelthen nødt til at indrette sig, hun bliver nødt til at sende sine børn til den her undervisning, som er påtvunget beboerne i den her lejre her. Så et eller andet sted, så det kurderne siger, det er, at den her situation, den betyder faktisk, at man er med til at opretholde en mini-islamisk stat på deres jord her i de kurdiske områder. Og der vil de gerne have, at det internationale samfund prøver at få, altså tage deres egen borgere tilbage, eller få oprettet en international domstol, så de kan blive straffet og afson deres domme, dem som står bag de mest forfærdelige forbrydelser. Det sidste spørgsmål til dig, Najib Khari, her er, ved du, om der er danske kvinder med i det her sharia-korps? Nej, det har jeg simpelthen ikke viden om. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, der er flere, der skriver ind her. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man bare ikke kan hente de børn hjem. Hvorfor skal de straffes for noget, deres forældre har gjort? De bliver endnu mere radikaliseret, jo mere de er i Syrien. Og Mathias skriver, radikaliseret eller ej, de har dansk pas, og derfor så skal de hjem, så længe folk påberåber sig, at Danmark er bygget på kristne værdier, så skal vi hjælpe de svage. Alt andet er hyklerisk. Og en tredje skriver, at de her kvinder, de er farlige, de skal ikke hjem. Og så skriver vedkommende, at jeg er meget naiv. Og så til sidst en fjerde sms, hold nu op, det er jo ikke danskere, det er ikke vores ansvar her. Dette er Radio 24/7. I går der fortalte jeg, at Gentofte Kommune ikke længere vil indkvartere danske skolebørn privat, altså hjemme ved grønlandske forældre i den by, der hedder Tasiilaq, som Gentofte ellers har været venskabsby med siden 1990. Og det, den beslutning, som Gentofte Kommune nu har truffet, træffer man altså efter flere historier om omfattende seksuelle overgreb mod grønlandske børn i byen. Det sagde kommunaldirektør Torben Frølich i går. Vi kan se tilbage på så mange år, hvor der ikke er sket noget, men det er bare svært at lade som om, at den her viden ikke eksisterer. Proppen er røget af flasken, og vi bliver nødt til at sige, at med den viden, der er, så synes vi ikke, vi kan stå på mål for at fortsætte den indkvartering. Nej, og den indkvartering, som man ikke længere vil fortsætte, det er jo simpelthen det her med, at der har været et udvekslingsprogram mellem danske børn i Gentofte og grønlandske børn i Tasiilaq. De grønlandske børn er kommet her til Danmark, og så har de boet privat i en uges tid. De har faktisk lige været i Gentofte, de er så taget tilbage til Grønland, og så når det bliver forår, så samler man nogle 5-6. Klasser sammen i Gentofte, som så tager til Tasiilaq og bor privat her. Det er mellemfolkelig forståelse og udveksling, og man lærer hinanden at kende. På mange måder jo godt og sådan noget, og det har man gjort siden 1990, det er stoppet nu. Og det stoppede, fordi at man ikke længere tør fra Gentoftes kommune, efter alle de historier, der har været om seksuel overgreb i den lille grønlandske by, Tasiilaq. Og det er altså noget, den her beslutning er noget, der ærger borgmester Charlotte Ludvigsen fra den grønlandske kommune, som hedder Samersok. Det er altså en kommune, der omfatter både Nuuk og Tasiilaq. I et skriftligt svar til Jyllandsposten siger hun: "Jeg ved, at den her beslutning har gjort ondt på mange i Tasiilaq, som føler sig mistænkeliggjort. Jeg vælger dog at tro, at Gentofte har handlet ud fra et forsigtighedsprincip og forstår, at langt størstedelen af familierne i Tasiilaq er velfungerende." Aki Mathilde Høgh Dam, du er folketingsmedlem for partiet Siumut. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Er Gentofte Kommune med til at stigmatisere grønlændere, synes du? Ja, altså det kan man godt sige. Altså jeg synes i hvert fald, at på en eller anden måde, så når man gerne vil beskytte sine børn, så når man hører sådan nogle historier, så kan jeg på en eller anden måde godt sætte mig ind i, at man jo selvfølgelig gerne vil gøre alt for at beskytte sine børn. Det kan jeg godt forstå. Men man skal også lade være med at skære alle over en kamp. Altså det lyder som en overilet beslutning fra Gentofte Kommune, og det har jeg lidt svært med at forstå. Netop som borgmesteren siger fra Sommersorg, så er der rigtig mange velfungerende familier i Tasiilaq, og det skal man heller ikke glemme. Så hvad skulle Gentofte Kommune have gjort? Fordi det er jo også klart, at altså, kommunen er måske lidt bekymret. Der er jo massiv seksuelle overgreb på børn i Tasiilaq. Ja, altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad Gentofte Kommune skulle gøre. Altså, personligt vil jeg nok også selv have optjekket de familier, man skulle bo hos. Det håber jeg da også, de har gjort før. I tiden. Også bare de familier, som de danske familier, som de børnene skal bo hos i Danmark, håber jeg også, man har tjekket op på, inden man bare sender dem til fremmede familier. Men ud over det, så havde jeg faktisk lidt håbet på, at vi kunne snakke om den problematik, vi også har i forhold til retsvæsenet i Grønland. Netop fordi, da jeg kiggede på den rapport, der nemlig også udgjorde den her store seksuelle overgreb, der var, så stod der jo også ikke rigtig noget om, hvor mange af de befolkning, altså i byen, der har begået de her seksuelle overgreb. Men til gengæld, så har vi så noget, der hedder gerningsmandsprincippet, i stedet for noget, der hedder gerningsprincippet, som man har i Danmark. Og det betyder, at man går faktisk mere efter manden, end man går efter gerningen. Så gerningsmanden, har han haft en hård barndom, så kan det være, at han får nogle slags. Og det beskytter på en eller anden måde gerningsmanden og krænkeren, efter at han er blevet dømt. Og i mange tilfælde, så kommer de ikke engang i anstalt, de kommer ikke engang i fængsel, de bliver ikke taget væk fra byen, så de kan faktisk godt blive i byen og blive ved med at lave de her seksuelle krænkelser. Og hvis man ikke sætter en stopper for det, så kan de jo blive ved. Jeg synes, det er et stort problem, at man for så grove kriminalitet kan have noget, der hedder gerningsmandsprincippet, som faktisk kun er til gavn for krænkeren og ikke for offeret. Okay, jeg hører dig sige her altså et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs med de seksuelle overgreb mod børn. Og det her, når du kommenterer på Gentofte Kommunes beslutning med at stoppe den private indkvartering, bare sådan over en kamp, og siger, det gør vi overhovedet ikke mere. Vi tør ikke sende børn hen til en eneste familie i Dasilok. Så siger du, man skulle i stedet for bare have tjekket, om de familier, man sendte de danske børn hen til, var velfungerende familier. Og hvis man ligesom fik på en eller anden måde verificeret det af myndighederne i Grønland og i Dasilok, så skulle man gøre det. Altså man skulle i stedet for bare sige, vi tør ikke altså noget som helst, og så sender vi dem bare hen på en skole eller et vandrehjem en hel uge. Er det det, du mener, man skulle have gjort? Jo, det er det, jeg mener, man godt kunne have gjort, men jeg har ikke lyst til at fortælle kommunerne, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre. Hvis de har lyst til at indkvartere børnene i nogle skoler, altså, så fred være med det. Men det, at man siger, at grunden til, at man gør det, det er fordi, at man generaliserer alle grønlændere for at være sexkrænkere. Det er jo slet ikke det skal handle om. Man skal ikke skære alle over en kamp på den måde. Netop også fordi, at der nemlig er rigtig mange velfungerende familier. Det er bare det, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Klart. Der er jo heller ikke en kat i kongeriget, der siger, at alle grønlændere er sexforbrydere. Altså, det er der ingen, der har sagt. Nej, men okay. Det er i hvert fald ikke det, der skal være. Altså, det skal ikke lyde som om, at det er derfor. Fordi så vidt jeg har forstået, så det rapporten siger, at der er mange seksuelle overgreb. Men er der nogen, der har sagt det da? Altså? Der er nogen, der har sagt, at alle grønlændere er seksuelle forbrydere? Jamen, det skal jeg jo gøre mig klog på. Det er der sikkert nogen, der har sagt. Jeg har i hvert fald oplevet en masse fordomme, men det er jo ikke det, vi snakker om. Det, vi snakker om, er, om Gentofte Kommune siger, at grunden til, at man sætter børnene i en skole, om det er på grund af, at man synes, at rigtig mange er seksuelle forbrydere, og det vil man så ikke risikere. Jeg synes i hvert fald, det er at skære over alle i en kamp, hvor man så siger, at på en eller anden måde generalisere over for grønlændere generelt. Det synes jeg i hvert fald ikke, man skal gøre. Hvis det er, at man er bekymret, hvilket jeg godt kan forstå, så kan man godt lave nogle mere grundige undersøgelser, hvilket jeg også håber, de har gjort før, fordi uanset hvad, så skal man jo have sikret sig, at det hjem, børnene kommer hen til, det skulle selvfølgelig være et godt velfungerende hjem. Okay, tusind tak, fordi du var med, Aki Mathilde Høgh, Dam, folketingsmedlem for Siumut. Dasilok, som vi taler her om her, har altså 3.000 indbyggere, det er inklusive nabobygderne, så det er altså et meget lille samfund, og det har meget høje antal anmeldelser, når det kommer til seksuelle forbrydelser mod børn og unge per indbygger. I perioden 14-18, der modtog politiet 191 anmeldelser om seksuelle forbrydelser mod børn og unge i Dasilok. Det viser en rapport. I foråret, der viste DR-dokumentaren Byen, hvor børn forsvinder, det hedder dokumentaren, og den viser altså, at hver tredje barn i Dasilok har været udsat for seksuelt misbrug. Hver andet barn har en social sag hos kommunen. Peter Hansen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du bor i Gentofte Kommune, havde i 2011 en 12-årig datter, der var på en tur til Dasilok. Du har skrevet til os, at hun havde en elendig tur, og at den private indkvartering var under al kritik. Ja. Vi ved nu her, at hver tredje barn har været udsat for seksuel misbrug, hver andet barn har en social sag. De her forfærdelige sociale forhold, der er i Dasilok, var det noget, dit barn mærkede? Ja, altså de sociale problemer, der var deroppe, dem mærkede hun jo rigeligt af, altså blandt andet der, hvor hun selv var indkvarteret. Hvordan det? Jamen altså, man kan sige, at da hun kommer derop til Grønland, der kan man sige, at den pige, som vi har haft boende i efteråret, der har ikke været den store kommunikation, hvilket jo i og for sig var okay, fordi at ligesom det var svært for min datter, eller vores datter, at skulle rejse knap og nap 3-4.000 kilometer væk fra hjemmet, så har det selvfølgelig også været det for de her grønlandske børn. Det, som vi bare oplevede, det var, at mange af de her grønlandske børn, tror jeg ikke, er blevet spurgt, om de havde lyst til at komme til Danmark. Fordi at der tror jeg, der var meget med, at de skulle have et break for denne her socialt belastede familie, som de jo så var en del af. Mm. Og da vores datter kommer derop, der kan man sige, der bliver hun stort set overladt til sig selv. Og der vil jeg jo give den grønlandske kvinde, der var inde lige før, at Gentofte Kommune har gør jo ingenting for at tjekke op på de familier, som vi skal privat importere. Ja, og det er jo så spørgsmålet, kommunaldirektøren er med lige om to sekunder. Jeg skal bare lige høre, hvad der egentlig skete med i din datters tilfælde her. Altså i det, vi snakker 2011, og hun kommer så til Grønland, bliver indkvarteret privat i Tasiilaq. Og så vidt jeg forstår det, så kommer hun ind til en familie, hvor der er en datter. I forvejen, som har været i Danmark, og så kommer hun ind her, og hun bor, den her datter og faren bor så sammen. Da din datter så kommer ind i det her hjem, så rykker den grønlandske pige ud hen til sin mor, og så er din datter alene med faren. Nej, det er ikke helt korrekt. Nej. Altså, hvad hedder det? Det, der sker, da hun kommer derop, det er, at hun går ind på et værelse for sig selv, da hun så, kan man sige, føler sig udtryk vel ikke det, der giver hun så udtryk for, at hun gerne vil, kan man sige, sove sammen med den grønlandske pige, trods alt. Men hun er overladt til sig selv, og der er nogle dage, hvor den grønlandske pige tager over til sin mor, og der er hun så alene med, kan man sige, lillebroren i huset, som ikke kan dansk på det tidspunkt, og faren, som, kan man sige, stort set sidder inde i stuen og passer sig selv. Og der er min datter fuldstændig overladt til sig selv. Men det, er jo, det, kan jo, det her spørgsmål er, om din sag her er en banal sag, hvor din datter bliver utryg, fordi hun er langt væk hjemmefra. Eller om det er en sag, hvor hun bliver sendt op til en socialt belastet grønlandsk familie, hvor hun aldrig skulle have været sendt op. Det er i hvert fald en familie, som ikke var indstillet på, at der skulle komme et dansk barn og bo hos. Ved du, om det var en familie, hvor der havde, altså, der var, hvor der var en social sag hos kommunen, eller om der havde været seksuelle overgreb? Man kan sige, forældrene var i hvert fald skilt, ikke? Altså, så vidt vi orienterede, så havde moren det ikke specielt godt. Og det er det? Så, altså, ja, det kan man sige, ja, hvis det er det. Det er jo ikke særlig meget. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, det ved jeg ikke, fordi at det, der er i det, det er jo, at vores datter, hun giver jo så udtryk for, at, hvad hedder det, at hun gerne, at hun føler sig utryg, og hun føler sig ikke godt tilpas der, hvor hun bor. Og da hun så snakker med de pædagoger, der har sendt med derop, der er det eneste, hun egentlig får at vide, det er, at nu, de har jo haft nogle gaver med derop. Nu synes hun, at hun skal tage ja-hatten på, og så give denne her gave, fordi så løsner det nok op. Og da min datter så har gjort det, at det overhovedet ikke hjælper, og de så går til ham, Kenneth Nikke, som står for det her, kan man sige, er chef for det her udviklingsarbejde, der får hun bare at vide, at er en flytning over til en familie, hvor hun ville føle sig tryg og havde en veninde, det kunne overhovedet ikke komme på tale. Okay, Peter Hansen. Og der mener jeg så også bare, at der bør Gentofte Kommune i hvert fald også have en plan B, når man tager 15-20 børn med til så langt væk hjemmefra. Peter Hansen, tak fordi du vil være med her. Du bor altså i Gentofte Kommune og har en 12-årig, og din 12-årige datter var i 2011, i Tasiilaq på den her udvekslingsrejse, som jo altså er foregået siden 1990. Danske børn er taget til den grønlandske by Tasiilaq, der nu er nok mest kendt desværre for, at der er massiv seksuel overgreb på børn i byen og store sociale problemer. Der er blevet sendt danske børn, der blev indkvarteret privat siden 1990. Grønlandske børn blev indkvarteret privat i Gentofte. Det er stoppet nu, vi hører fra Gentofte Kommune i går, at de nu lukker ned for den private indkvartering efter de her afsløringer om massive seksuelle misbrug mod børn i byen. Torben Frølich fra Gentofte Kommune, du er med for en kort bemærkning her på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Kommunaldirektør altså. Hvordan har I indtil nu vurderet de her familier, som de danske børn blev sendt op og indkvarteret privat hos, om de var velfungerende, eller om der for eksempel var, og lad os sige det som det er, om der havde været seksuel misbrug i de her familier? Hvordan havde I sikret jer, at der ikke var det? Jamen, selvfølgelig har der ikke været familier, vi vidste, der havde nogen som helst form for seksuel misbrug. Det, der er klassisk ved alle de her skoleudvekslinger, dem har der været masser af, det er, at det er skolen i Tasiilaq, der er de med familier, som får besøg af danskerne. De kender dem jo ganske godt. Og som I også hørte i den anden historie, så er det jo i forvejen familier, som har haft deres barn med i en dansk familie. Og hvis der er familier, som man fra skolens side har tænkt, at det er måske ikke så godt at sende barn ned der, så har man valgt en anden familie. Og vi har, som du også hørte fra forældrene, haft pædagoger med deroppe, og hvis der har været problemer, så er det også sket, at der er nogen, der har valgt at flytte til en anden familie. Så I har, som jeg hører dig her, så vi har jo altså en by her i Grønland, hvor hver tredje barn har været udsat for seksuelt misbrug. Der er mange familier, der er dysfunktionelle. Så I har, når I har indkvarteret børn siden 1990 privat i Tasiilaq hvert år, har I Og det er fint nok, men jeg hører dig her sige, så har I stolet på, at skolen i Dasilak kunne vurdere, hvem der var gode, hvilke familier der var gode, og hvilke familier der var dårlige. Det er en interessant tobrændskrig, du har lavet, fordi først skal jeg forsvare en ordning, som vi ikke har mere, og bagefter skal jeg forsvare, hvorfor vi har lavet ordningen. Du skal overhovedet ikke forsvare, du skal bare spørge. Du skal bare svare på, altså, hvordan I har vurderet det. Om situationen er sådan, er skolen, meget, meget enkelt, at da den viden kom frem, som du nu refererer til, så begynder vi at sige, hvordan kan vi bare den her ordning. Og det gør vi altså ved at fremover indkvartere dem i skoler. Og det er rigtigt, at vi har trygt i et godt samarbejde, hvor vi aldrig nogensinde har haft nogen sager, hvor vi aldrig har været skubbet over, at forældrene i Dasilak ikke har gjort det rigtig godt, og hvor vi ikke har en eneste sag. Der har vi stolet på den lokale skoleledelse, som er dem, som kender forældrene og børnene rigtig godt. Og har I stolet på andre? Har I undersøgt det på andre måder, end at stolet på den lokale skoleledelse? Vi har jo haft pædagoger med deroppe, som hele tiden har kunne observere i forhold til det. Men jeg regner ikke med, at du havde forventet, at vi tager ned og tjekker straffeattester eller andre mærkelige ting, som man hverken må, kan eller vil. Jeg spørger simpelthen bare, hvordan I har ligesom udvalgt familierne. Hvordan, og så er det, har I så gjort via den her skole. Ved du, hvordan den skole har gjort? Har den for eksempel spurgt hos kommunen, om der er seksuelle har været seksuelle sager i de familier, eller noget? Nu er skolen nærmest kommunen i Tasilak. Den del af, som er sok, som ligger jo i Nuuk, så det er den, der har kendskabet til familierne, det er den, der har kendskabet til børnene. Så der har vi været 100% trygge ved, at det fungerede helt upåklageligt siden 1990. Okay. Så hvilke oplysninger har den her skole haft adgang til, når den skulle udvælge, om det var en god familie, det var en dårlig familie? Det er den, der er tættest på familierne i kraft af børnene og deres gang på skolen, så det har vi været 100% trygge ved. Og har skolen vidst, om der havde været seksuelle overgreb på børn i de forskellige familier, eller om der ikke havde? Det har jeg ingen idé om, hvordan det grønlandske system fungerer på den her måde, men jeg kan ikke forestille mig, at der ikke i det lokale samfund er god og høj viden, altså vi snakker om en lille by på 1800 mennesker. Ja, hvor hver tredje barn bliver seksuelt misbrugt, og hvor hver anden barn har en social sag hos kommunen. Og derfor laver vi systemet om. Tak fordi du vil være med, Torben Frølig fra Gentofte Kommune, kommunaldirektør. Velbekomme. Ja. 6:06, det her det er 24/7 morgen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Rigspolitiets tolkefirma Easy Translate adresserede et afslag på asyl med meget personfølsomme oplysninger til den forkerte asylansøger, det viser en aktindsigt til Radio 24/7. Der er risiko for, at den pågældende, som fejlagtigt modtager oplysningerne, på den baggrund kan identificere eller eksponere den anden person, skriver Udlændingestyrelsen i en klage til Easy Translate i juli, efter fejlen blev opdaget. Professor i IT og medieret ved CBS, Søren Sandfeldt Jacobsen, vurderer, at der taler om et alvorligt sikkerhedsbrud, som kan udløse en påtale fra Datatilsynet. Selvom det er groft det her, så tror jeg nu ikke, at det vil udløse en bøde. Men i den situation er det nok mere sandsynligt, at Datatilsynet vil udtale det, vi kalder alvorlig kritik. Altså en meget, meget løftet pegefinger. Direktør og medejer af Easy Translate, Frederik Riskær Petersen, beklager hændelsen, men siger til Radio 24/7, at firmaet ikke har ansvar for, at oversættelser havner hos den rette modtager. De radikale senior Stampe vil for første gang rejse sig i respekt for dronning Margrethe, når Folketinget åbner i dag. Hun er dog fortsat republikaner og vil kæmpe for at afskaffe kongehuset. Men efter i 8 år at have listet sig ind på sin plads efter dronningens ankomst, er hun nu færdig med det. Fordi at alt har sin tid, og jeg synes, jeg har gjort det i 8 år for at fortælle alle kommunikere klart, at der er republikaner i Folketinget. Men jeg synes egentlig ikke, jeg behøver det at markere det på den måde længere. Erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen, oplyser, at hun fortsat vil liste sig ind på sin plads. Også Enhedslisten er imod traditionen med at rejse sig fra kongehusets medlemmer. Kinas præsident Xi Jinping sendte en markant hilsen ud til alle andre lande, da han holdt tale ved fejringen af landets 70-årsdag her til morgen dansk tid. Der findes ingen magt, der kan ryste denne store nations fundament, sagde præsidenten i talen på den himmelske freds plads i Beijing. Ingen magt kan stoppe det kinesiske folk og den kinesiske nation i at springe fremad, sagde han. I dag markerer Kina 70-årsdagen for oprettelsen af den kommunistiske folkerepublik. 7 ud af 10 ordblinde oplever fordomme, det viser en undersøgelse fra Nota, som er Danmarks bibliotek for personer med læsevanskeligheder. Selvom det er slået fast, at ordblindhed intet har med intelligens at gøre, så trives myten stadig. Gennemgående for besvarelserne er, at det især er i folkeskolen, at de ordblinde oplever mangel på forståelse. Udover at blive opfattet som mindre intelligente, går det igen i besvarelserne, at de mødes med en manglende tiltro til, at de er i stand til at fortsætte i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse. Og begge dele er jo demotiverende, især når vi taler om børn og om unge mennesker, der faktisk skal kigge fremad i livet og stadigvæk er sårbare. Så det er meget uheldigt med den type fordomme. Siger direktør i Nota, Michael Wright. Et kig på vejret, nogen sol, men måske også lokale byer, 9-13 grader og svag til frisk vestlig eller skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig sådan betyder i praksis, når man siger, at tilliden til skat er ved at erodere. Og det betyder vel selvfølgelig, at man ikke har lyst til måske at have det samme skattesystem, måske har man lyst til at betale mindre i skat, måske vil man stemme på nogle andre politikere, men det kan jo også betyde, at man ikke gider betale skat. Altså at man simpelthen tænker, så har jeg også mere ret til at snyde. Når pengene bliver delt ud til svindlere, til højre og venstre, og skat simpelthen ikke fungerer, og de penge, man betaler, man kan jo godt se det på den måde, at hvis du sidder og lytter med nu her på vej på arbejde, så kan jeg sige til dig, alle de penge, du har betalt til skat hele dit liv, de er gået til Dubai. Så synes jeg jo, at det er fint, eller jeg kan forstå, jeg synes ikke, det er fint, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, nu begynder jeg at snyde lidt mere i skat. Og jeg vil gerne undersøge det her rent journalistisk, så derfor så vil jeg opfordre dig til, eller jeg håber på, at du vil skrive til mig, hvis du snyder i skat, for at få beskrevet den negative konsekvens af det her, at tilliden eroderer, det her mærkelige gummibegreb. Skriv til mig, hvis du snyder i skat, og skriv til mig, hvordan du gør det. Så kan vi også se, hvor nemt det er for almindelige mennesker i Danmark at snyde i skat i det her tillidsbaserede skattesystem, vi har. Du kan skrive til mig på 42 600 24 7. Du kan også gå ind på Facebook og finde mig derinde, og så skrive til mig privat, hvis du har mere lyst til det. Jeg hedder bare Asger Juhl, og du kan finde mig på Facebook. Danskerne har fået udbetalt 8,9 milliarder kroner i håndværkerfradrag, for eksempel her de seneste 8 år, stort set uden kontrol, det har mediet Finans kunne fortælle. Og i går interviewede jeg Tom Wiele Jensen, han er erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer, og han siger, at det er meget nemt at snyde med håndværkerfradraget. Det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradraget, fordi du skal reelt bare skrive et beløb ind og en ganske kort tekst, og så bliver det jo automatisk regnet ind i din skatteopgørelse. Så det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradrag, sådan som det systemet er indrettet i dag. Finans har fået tal fra Skattestyrelsen fra 2017 og 2018, og man har kunne se her, at det kun var 0,27% af alle de fradrag, der egentlig blev kontrolleret i perioden. Og det, man så kontrollerede, så trods alt, der var der faktisk fejl. Altså, der havde folk indberettet for meget for det meste i over halvdelen af tilfældene. Men altså, der er rigtig mange, der ikke blev tjekket. Det er jo det, der er pointen her. Troels Ravn, du er skatteordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Tror du også, at danskerne snyder med det her håndværkerfradrag, for eksempel? Der er jo mange andre fradrag, der er også kørselsfradrag, man kan snyde med og sådan noget, men tror du, danskerne snyder med håndværkerfradraget? Altså, jeg må sige, at de her tal gør selvfølgelig indtryk, at en stikprøve viser, at der var fejl i hver tiende fradrag. Altså, hver tiende fradrag ikke skulle være givet. Det er selvfølgelig alarmerende. Og helt grundlæggende er der jo meget på spil her, fordi vi skal have et skattesystem, vi kan stole på. Vi vil ikke snyde og bedrage, både du og jeg, og andre vil sådan set gerne betale en relativt høj del af vores løn i skat, hvis vi ved, at pengene bruges fornuftigt. Og det her, det er jo vores fælles skattekroner, der finansierer håndværkerfradraget. Tror du, at der er mange danskere, der snyder med de her fradrag, som man selv jo... Og det er jo det her, det tillidsbaserede kommer ind. Man går selv ind og angiver ind på tast selv, eller som folk skriver på sms'en her, det hedder tast selv, men det bliver opfattet som tast selv. Altså man går ind og anfører, hvor meget man skal have tilbage fra skat, og så får man det. Man skal selvfølgelig også, man skal lige skrive, hvilket firma det drejer sig om, man skal lade have et CVR-nummer. Men hvis det ikke bliver tjekket, så kan man jo snyde alligevel. Tror du, der er mange, der snyder her? Altså, fordi vi har et tillidsbaseret system, og at sige, at folk snyder bevidst, det synes jeg er svært. Men selvfølgelig... Hvad tror du, det sker? Det er jo dig, du står her og skal løse det for os, jo ikke? Vi har jo valgt dig til at være med til at... Altså, det gør i hvert fald indtryk, at den her stikprøve viser, at der er fejl i hver tiende fradrag. Altså, hver tiende fradrag skulle ikke være givet. Det er altså et højt tal. Tror du, der er mange, der snyder? Og det gør selvfølgelig indtryk. Tror du, der er mange, der snyder? Det er der noget, der tyder på, og... Det er jo det er at høre, det er at læse, fordi helt grundlæggende, så skal vi have et skattesystem, vi kan stole på. Og det er du og jeg, det er vi alle sammen faktisk med til at skabe, fordi det her, det er tillidsbaseret. Ellers i øvrigt sådan omkring vores årsopgørelse, vores selvangivelse, som det også er i gamle dage, altså der er der jo ikke mulighed for at snyde som sådan. Altså, vi betaler jo vores skat, som vi skal, sådan som helt almindelige lønmodtagere. Så det her tillidsbaserede system omkring håndværkerfradrag, det skal vi selvfølgelig også have styr på. Og jeg har da en forventning om, at hvis kontrollen af boligjobordningen ikke har været god nok, så skal vi selvfølgelig have stramme greb, eller så skal vi have styr på området, fordi det her, det handler om tillid. Ja, men det handler nemlig meget om tillid. Både til skat, men også tillid til, om folk indberetter korrekt. Det er et ord, der går igen her. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om der er for meget tillid, altså simpelthen, om vi er lidt naive om skattevæsenet, for om det offentlige for eksempel er naivt her. I går havde jeg også den her debat, og så siger jeg så, at man kan skrive ind, ligesom jeg gør i dag, 426-00-427, hvis man snyder i skat. Flere skriver ind, at de snyder med kørselsfradrag. Altså der kan man bare, det er det folk siger og skriver, der var endda en håndværker med fra Jylland, der sagde, at han gjorde det sådan lidt. Han havde gjort det faktisk systematisk i flere år. At bare ind og taste, at han kører langt på arbejde, i sin egen bil, så får han en masse penge tilbage i skat. I virkeligheden, så kører han ikke så langt, og det er i øvrigt også i en firmabil, så han skulle slet ikke have det her kørselsfradrag. Det bliver slet ikke opdaget. Altså, det var der flere, der skrev, ikke? Det er også umuligt at opdage det, selvfølgelig, fordi når det baserer sig på, at man selv skal indberette, jamen, det er umuligt at tjekke, om man kører i den ene eller den anden bil. Ja, det er i hvert fald svært for det offentlige. Skal der mere kontrol ind her og mindre tillid? Det er i hvert fald helt klart, at den her regering, den socialdemokratiske regering, har som en høj prioritet, at vi skal have et skattesystem, vi kan stole på. Og derfor skal vi også have en kontrol, som skal styrkes markant på en række områder. Hvordan? Kan du prøve at være konkret, hvordan der skal være mere kontrol? Og det kommer vi også til at gøre. Jamen, det er jo blandt andet ved at styrke skattevæsenet med nogle flere medarbejdere, sådan at vi får nogle ressourcer, hvor man kan gå de her ting efter. Men skal det være sådan, skal jeg forstå det, at man udgangspunktet med, at folk selv skal indberette, hvor mange penge de skal have tilbage fra skat, det skal bestå, vi skal bare kontrollere flere. Ja, altså det er jo den måde, vi har indrettet os på, men det er klart, at hvis ikke systemerne de fungerer, altså så skal vi selvfølgelig have strammet op, og det har jeg også en klar forventning om, at Skattestyrelsen vil gøre. Det her, det er et område, som har høj prioritet for vores regering. Vi skal have tillid til, at vi har et skattesystem, som fungerer, og hvor vi ikke kan styre bedrag, altså som jeg indledte med at sige, jeg er helt sikker på det, men helt klar opfattelse, at danskerne almindeligvis, vi betaler vores skat med glæde, fordi vi også kan se, at vi får noget for vores skat. Det giver velfærd, der er mange gode initiativer til glæde for samfundet og for fællesskab, men vi vil også være sikre på, at der ikke bliver snydt og bedraget, fordi mister vi den tillid, jamen, så mister vi noget helt grundlæggende omkring vores samfund. Okay, tak, fordi jeg vil gerne i den her uge snakke med folk, der faktisk har valgt at snyde i skat, både fordi det er nemt, det er hurtigt, det er næsten risikofrit, hører vi fra revisorer og almindelige mennesker her. Har du egentlig nogensinde selv sådan snydt i skat, lige indberettet et fradrag for meget eller noget? Det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Og jeg har faktisk altid også haft helt oprigtigt den holdning til skat, at skat betaler jeg med glæde, og i og med, at vi har et godt skattesystem, så har vi også et fornuftigt velfærdssamfund. Der er en mening med, at vi betaler en relativt høj del af vores løn i skat. Hvad med sort arbejde? Ikke noget sort arbejde, ja, desværre heller ikke. I besiddelse af nogle egenskaber, nogle håndværksmæssige egenskaber, kompetencer, som gør, at folk de ringer efter mig. Så sort arbejde, nej. Du har ikke sort arbejde derhjemme? Jeg er ganske almindelig læreruddannet, har været skoleinspektør i mange år. Ja. Jeg kunne ikke rigtig lave noget sort arbejde. Jamen, har du fået sort arbejde lavet hjemme hos dig? Det har jeg garanteret heller ikke, nej. Okay. Men jeg har da været med til at hjælpe venner, de her vennetjenester inden for altså sådan et minimum, ikke? Altså det her, man kalder vennetjenester, ja, ja. Men det er i småt en afdeling. Ja, ja. Ja. Ved du hvad? Tak fordi du vil være med. Ja, tak. Det var godt. Ja, og det er altså... Ja, hej du. Troels Ravn, skatteordfører for Socialdemokratiet. Dette er Radio 24/7. 10 minutter i 8. Engelske ord sniger sig ind mange steder i det danske samfund. Vidste du, at du kan redde liv med en simpel hukommelsesøvelse? Stræk, snak, smil. Denne ramse vil hjælpe dig med at genkende tegnene på den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Stroke. Stræk, snak, smil. Et stroke, det hedder det altså nu, er en betegnelse for en pludselig blødning eller blodprop i hjernen og en begyndende skade. Stræk, snak, smil. Et stroke, det hedder det altså nu. Det her, det er en kampagne, som selvfølgelig er god og vigtig, og det er slet ikke det, vi skal snakke om nu her. Det er Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden, der står bag kampagnen, og den hedder altså Red Hjernen. Freddy Libert, godmorgen. Godmorgen. Direktør for akutberedskabet i Region Hovedstaden og medlem af Dansk Råd for Genoplivnings styregruppe for stroke. Stroke? Hvorfor bruger I sådan et engelsk ord? Ja, det har også været diskuteret meget, både i styregruppen, men sådan set også i Dansk Råd for Genoplivning, fordi det er jo et engelsk ord, og generelt vil vi jo gerne bruge danske ord. Vi har bare set, at det gamle danske ord kender folk ikke. De ved ikke, hvad det betyder. Og derfor var diskussionen så, jamen, kan man ikke finde noget bedre? Kan man ikke finde noget, som kan fortælle indirekte, hvad det er, og dermed også symptomerne, og så også den kampagne, der hører til, nemlig at man skal ringe 112. Det har været overvejelserne. Så flere kender ordet stroke end det gamle danske ord. Hvad er det gamle danske ord? Det er slagtilfælde. Ja. Og der har været nogle fokusgruppeinterview, hvor man har spurgt folk, hvad de ordene betyder, og hvad man tror, at blodprop i hovedet og pludselig blødning er. Og det viste sig, at der er meget tvivl om det, og slagtilfælde fortæller heller ikke helt præcis, hvad det er. Man kan mistænke, at det her kunne være noget med hjertet, eller det kunne også være noget med hjernen. Men folk kender det faktisk ikke. Måske nogle ældre mennesker ved, hvad et slagtilfælde er. Og derfor gik det på, jamen, vi bliver nødt til at finde på noget nyt. Og vi kan jo så se, at stroke, det glider ind i de øvrige sprog, altså i svensk for eksempel, og også andre steder, og folk bliver mere og mere på internettet og tager engelske ord til sig, og i den her sammenhæng, der virker det altså meget godt, at stroke passer godt sammen med den kampagne, det her stræk, snak, smil. Ja. Og vi tror jo så, og det kan man sige, det er så et sats, vi tror jo, at folk vil tage det til sig i løbet af relativt kort tid med den her kampagne. Ja, det er jo det, der sikkert sker. Jeg har tidligere stået her i studiet og lavet historier om det her, og det er jo også drevet af sådan en vis personlig interesse for, at efterhånden, jeg synes, jeg ser så mange engelske ord i samfundet. Nu for eksempel den nye metro, der er kommet i København, den hedder ikke metroringen, eller byringen, den hedder cityringen. Ja. Og overalt skoler, det er jo via University College, og i stedet for noget med skole. Og det er jo sådan lidt, bare, jeg synes, det er lidt en tendens, ikke? Så derfor så er jeg meget interesseret i at snakke med sådan en som dig, der faktisk har taget en beslutning om at bruge et engelsk ord i stedet for et dansk, selvom der findes et dansk. Og du siger, det er fordi, der er flere, der forstår stroke. Og nej, det er jo, umiddelbart forstår man jo ikke ordet stroke. Det hører kampagnen til, men vi tror, at det er det, folk vil komme til at tale om i fremtiden. Og vi tror, det er det, de unge mennesker finder på nettet. Og de kampagner, der er i udlandet, de kører jo på det ord stroke. Man kunne også have valgt det danske, kan man sige, medicinske ord, som hedder apopleksi, og man taler om det i lægeverdenen. Men, og selvom det bliver brugt, det kender folk heller ikke. Men du sagde, at de havde spurgt i en fokusgruppe, om man vidste, hvad slagtilfælde betød, og hvad stroke betød. Og der var altså flere, der på en eller anden måde kunne relateres, der var mere sikre på, hvad stroke betød, når man sagde det, og derfor har jeg valgt at bruge det. Nej, danskerne kender ikke ordet stroke. Det er nyt i den her sammenhæng, og bliver så introduceret i forbindelse med kampagnen, men det er fordi, vi tror, det er det, man skal satse på. Jeg vil lige sige, det er jo ikke fordi Dansk Råd for Genoplivning går ind for at føre engelske ord i det danske sprog, fordi det, vi jo i Danmark kalder en hjertestarter, det hedder på engelsk defibrillator, og det bliver jo brugt rigtig mange steder. Men dengang Dansk Råd for Genoplivning ligesom ville introducere det ord i Danmark, der blev det drøftet, at jamen, det er et svært ord at sige på dansk, og måske er det bedre at finde et dansk ord, og så fandt man så ordet hjertestarter. Og for at give et eksempel, så var der jo dengang mange, der var imod, at man brugte et ord, som ikke fandtes, som ikke var et dansk ordbog, hjertestarter. Men vi synes faktisk, at det har slået rigtig godt an og er blevet et godt dansk ord og også kommet ind i den danske ordbog, og folk kan umiddelbart forstå, hvad det er. Så det er jo ikke, fordi dansk ord for genoplivning har en forkærlighed for engelske ord, men det er bare fordi, når man har et dansk ord, slagtilfælde, som har været brugt i rigtig mange år, og som ikke er slået an, og folk ikke kender det, så skal der noget nyt til. Og ja, derfor, men det er et nyt ord, som folk heller ikke kender. Altså. Ja, men som de kommer til at lære. Ja. Og det er jo det, der er vigtigt. Det er jo ikke ordet i sig selv, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er at kende symptomerne, stræk, snak, smil, og så er det at vide, at det her det er en akut lidelse, som man skal ringe 112. Og det ved danskerne heller ikke. Og vi håber så med kampagnen, som er kædet sammen med ordet stroke, selvfølgelig, at folk bliver opmærksomme på det. Og alene det, at du nu rejser debatten om stroke er et godt dansk ord, eller et godt ord at bruge i det danske sprog, det glæder mig meget, fordi det gør, at vi kommer til at diskutere det, og man kommer til at diskutere symptomerne, og folk kommer måske til at diskutere, hvorfor skal vi bruge et engelsk ord. Og det er sådan set ikke det væsentligste. Det væsentligste er, at de lærer de tre stræk, snak, smil, og de ved, at det er en akut sygdom, og de ved, at nu skal de ringe 112, fordi der er en akut hjælp, som kan mindske symptomerne og øge overlevelsen. Ja. Fredi Libert, det er jo lige præcis det. Der er jo vigtigere ting selvfølgelig, end lige præcis det her ord i hele kampagnen her. Men det er også det, jeg tænker, det er det sidste spørgsmål, så jeg vil bare høre, hvad du tænker om det her. Jeg tænker jo lidt, at der er altid en god begrundelse for, at man lige bruger et engelsk ord i stedet for. Cityringen, i stedet for byringen, jamen, så forstår turisterne det. Stroke. Det er nemmere at søge på Google, og i fremtiden kommer vi til at bruge flere engelske ord. Der er altid gode begrundelser, og lige pludselig bliver det ene danske ord udskiftet med efter det andet udskiftet med et engelsk. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de gode danske ord, som giver mening, og folk kan huske og kan lide, dem kommer man til at bruge. Og så kan det godt være, at der også bliver et andet engelsk ord, som nogle mennesker anvender, og som man bruger på internettet. Men i det her tilfælde med slagtilfælde, det har eksisteret i mange år. Folk kender det ikke, ved ikke, hvad det betyder, og bruger det ikke. Og derfor var tiden til at prøve noget andet, og det er så ordet stroke, som hænger sammen. Okay. Tusind tak, Fredi. Det er nogle overvejelser, og det er ikke bare et tilfældigt valg om, at vi vil gerne bruge engelsk ord. Tværtimod. Det er forstået. Tusind tak, fordi du var med. Direktør for akut beredskabet i Region Hovedstaden, medlem af Dansk Råd for Genoplevningsstyregruppen for stroke. Dette er Radio 24/7. USA's præsident Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani er blevet stævnet af demokraterne fra repræsentanternes hus. Den her stævning er den seneste udvikling i den opsigtsvækkende sag, som blev udløst af en whistleblower, der angiveligt arbejder i den amerikanske efterretningstjeneste, og som har fortalt om en telefonsamtale mellem Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, hvor Trump ville have Zelensky til at grave snavs frem om sin politiske modstander, den tidligere vicepræsident Joe Biden, og hans søn Hunter Biden. Anne Erling, freelance-journalist med direkte fra Washington D.C. Der går nok noget ekko på der. Godmorgen til dig. Hvorfor stævner demokraterne fra repræsentanternes hus nu Trumps advokat Rudy Giuliani? Det gør de blandt andet, fordi at han fylder rigtig, rigtig meget i referatet af denne her telefonsamtale, som Trump havde med den ukrainske præsident. En telefonsamtale, som viser, at Giuliani, til trods for, at han altså er Trumps personlige advokat, så ligesom har fungeret som Trumps håndlanger rundt omkring i Ukraine og Europa og omegnen i det hele taget, hvor Giuliani har mødtes med adskillige ukrainske embedsmænd, og altså været i gang med at få Ukraine til at undersøge denne her Biden-sag. Hvad hedder det? Trump siger flere gange i den her telefonsamtale, at nu vil han lige sætte den ukrainske præsident i forbindelse med Giuliani, og så kan de finde ud af det derfra i samarbejde med justitsminister Barr. Så han er altså i den grad en, som er blevet italesat i telefonsamtalen, og så er han også en, som har fyldt enormt meget i de seneste dages mediedebat, hvor Giuliani han altså stort set har kørt på frihjul og virkelig været ude og kritisere whistlebloweren og hele den her sag, der lige nu kører mod Trump, men også været meget i princippet egentlig direkte om, at jo, det her, det har han haft i den grad en finger med i spillet i, også selvom, og det er der så det der spørgsmål, at hvad laver en personlig advokat i sådan Trump-administrationens ærende og ude i verden, om de så er lovlige eller ej. Hvordan vurderer eksperter det her? Altså, hvor vigtigt er det? Man snakker også om en mulig rigsretssag mod Trump. Det er jo noget, som demokraterne faktisk har taget initiativ til, sådan de begyndende spæde skridt til en rigsretssag mod ham. Hvordan vurderer man betydningen af den seneste udvikling her? Ganske kort. Giuliani har en enorm betydning, fordi at han, som det ser ud lige nu, ved enormt meget. Giuliani sagde selv, at han faktisk læste den her udskriften af den her telefonsamtale, inden den overhovedet blev givet til kongressen. Endnu en gang lidt mærkeligt for en personlig advokat. Men han er i den grad sat ind i sagerne, og han er en, som man ved, at Trump har et meget, meget tæt samarbejde med. Så han er helt afgørende vidne i denne her sag. Okay, tusind tak, fordi du var med direkte fra Washington D.C. Anne Alling, altså freelance journalist. En spændende historie, og det her er jo blevet udlagt som måske altså den alvorligste sag, Trump har stået overfor. Og kan der komme det her impeachment, hvor altså en stor del af kongressen kommer til at vende sig mod ham, og så må han gå i som præsident. Men det kræver også, at der er mange republikanere, der forråder deres egen præsident her. Så det er jo, man ved ikke, om det vil ske. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Hvis vi lige tager, hvad Mette Frederiksen sagde i 2015. Hun skrev sådan her på Socialdemokratiets hjemmeside. Mit synspunkt er klokkeklart. Regeringen bør genåbne Irak-kommissionen. Det er jo 4 år siden nu. Partiet har fået magten og dermed muligheden for at føre sin politik ud i livet. Sådan er det jo, når man har magten. Men Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vil ikke længere genåbne Irak-kommissionen og siger, beslutningerne om dansk deltagelse ligger jo 15-20 år tilbage, og nu har vi den historiske krigsudredning. Så det er klart, at vi faktisk har et ret godt grundlag for at se, hvad der er foregået dengang. Det siger Jeppe Kofod, som jo i dag er udenrigsminister for Socialdemokratiet, og det siger han til DR. Jeg har her om 10 minutter en lille debat om det her. Bør det egentlig blive åbnet? Igen, altså bør man få en Irak-kommission, som bliver genåbnet og som undersøger og gransker krigen endnu mere, selvom det er så lang tid siden. Bjarne Laustsen, som er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, er med, men Bo Elkjær er også med, og han er undersøgende journalist på Information og vandt i 2003 Cavlingprisen for afdækningen af det politiske beslutningsgrundlag for Irak-krigen. Bør den blive genåbnet, den her? Er det i orden, at Socialdemokratiet ikke længere mener, at man skal granske den krig yderligere? Dette er Radio 24/7. Her til morgen har jeg talt om kystskolen i Nordfyns Kommune, hvor der blev brugt slik i en klasse som belønning for eleverne, dem der havde opført sig ordentligt i klassen. De fik slik foran de andre. Og dem, der ikke havde opført sig godt nok, det blev læst op, hvem det var, og så kunne de sidde og se på de andre sidde og gnaske der. Haley, hun går i 6. klasse på kystskolen, og hun fik ofte minuspoint. Faktisk var der kun en enkelt måned, hvor hun sneg sig op over de 100 point og fik noget slik de andre måneder. Der måtte hun bare sidde og kigge. Jeg følte mig dum. Jeg blev rigtig ked af det. Og det gjorde så også, at jeg mistede lidt troen på mig selv, fordi vi blev aldrig rost. Ja. Og hvornår fik de så det slik? Fik de det hen i skolen? Ja, med det samme. Og de sad bare og spiste det. Fik du så noget? Fik du lov til at smage? Mm-mm. Det her er jo selvfølgelig en større debat, som handler om, hvordan man ansporer børn til at opføre sig ordentligt, til at lære noget, til at sidde stille. Må man godt bruge sådan nogle virkemidler her og dele elever op i hold, de gode og de dårlige, og så også vise, hvem der er gode og dårlige, og så de har muligheden for at rykke sig fra det ene hold til det andet hold. Her i den her klasse, der gjorde man det helt konkret, det er jo en meget konkret historie, hvor man startede, alle eleverne startede på 100 point hver måned. Og hvis man så endte måneden under 100 point, så fik man ikke noget slik. Men hvis man endte over 100 point, så var der slik. Men man fik minuspoint, hvis man sad på sin telefon eller sin tablet, hvis man kom for sent, hvis man forstyrrede de andre, hvis man glemte at lave lektier, hvis man glemte sine bøger, blyant eller passer eller sådan noget, hvis man bare var uopmærksom, så var der minuspoint. Hvis man på den anden side sad på sin plads, når det ringede anden gang, hvis man havde lavet sin lektier, hvis man hjalp en kammerat, og hvis man bare sådan opførte sig ordentligt i en hel time, ja, så var der pluspoint. Thor fra Ribe, du har skrevet ind om den her historie, dengang jeg interviewede Haley og hendes mor fra skolen her, som jo var trætte af det. De synes det var dårligt, fordi Haley sagde, hun fik det dårligt af, at de andre fik slik, hun ikke fik noget, hun følte sig som taber. Godmorgen, og tak fordi du vil være med her. Hvad tænker du om den her måde at gøre det på i klassen? Jeg synes, at det er synd, at der ikke var mere opbakning fra familien af, eller fra moren der. Altså, jeg synes, de redskaber, vores lærere de har til rådighed, og den tillid, der er til deres faglighed, den er helt i bund. Og jeg synes, at hvis det virkede, så er det spændende, altså, om andre de skulle bruge det. Lærerne, altså, min egen erfaring, min datter, hun er 8 og går i 3. klasse, og lærerne, de er sgu hårdt spændt på med trusler og vold og uro i klassen. Og hvis det her, det så er vores problem med, at der er nogen, der får slik eller belønning når for at gøre det godt. Det er det forkerte fokus at fokusere på dem, der ikke kan finde ud af at passe i en skole, synes jeg. Ja, så jeg tror nu også, de fokuserede på, at der var nogen, der ikke fik noget. Og derfor følte sig som tabere. Det var fordi, de ikke kunne finde ud af at sidde stille, for eksempel. Eller lave deres lektier. Og det synes jeg jo er spændende, hvis nu at moderen, hun nå, hvordan kan det være, altså nogle flere HV-ord i, hvorfor, hvordan kan det være, at du ikke kan slikke den her? Jamen, det var fordi, jeg ikke havde lavet lektier. Nå, men det må vi lige op og slet i. At der var lidt opbakning hjemmefra. Altså, nu har vi ikke set de langtidseffekter, der måtte være af den her curling-mentalitet eller curling-kultur med, at man ikke må føle skam eller blive ked af det, eller sådan nogle ting. Det er jo vigtige følelser for at oppe sig. Altså, de største succeser i hele verden er folk, der har haft det svært og har kæmpet sig op derfra. Der er godt nok også mange fiaskoer om folk, der har haft det svært, og aldrig nogensinde har kunne kæmpe sig op. Nu har vi jo ikke set langtidseffekterne af vores nye pædagogiske retning, overhovedet udover stigning i diagnoser og medicinering, ikke om? Havde du det selv nemt i skolen? Nej, overhovedet ikke. Men jeg var også enebarn, og min mor var, og min far, han var decideret fraværende, ikke? Men havde der været en til at bakke mig lidt op, i stedet for at få ros, og så bare få selvtillid, så få noget anerkendelse, så man får noget selvværd i stedet. En opbakning fra forældrene, synes jeg kunne være på sin plads. Thor fra Ribe, ja, tak fordi du skrev, jeg er glad for, at du skrev ind på 42 600 247, hvis der er andre, der har lyst til at skrive, skal man bare gøre det. 11 minutter over 8 er klokken. Og nu vender jeg mig mod historien om Irak-kommissionen. Skal den genåbnes, eller skal den ikke? Hvis vi ser på, hvad Mette Frederiksen og Socialdemokratiet skrev på partiets hjemmeside for 4 år siden i 2015, så skrev man sådan her. Mit synspunkt er klokkeklart. Regeringen bør genåbne Irak-kommissionen. Siden dengang, så har Socialdemokratiet jo fået magten, og dermed muligheden for at føre sin politik ud i livet, og nu vil man ikke længere genåbne Irak-kommissionen i Socialdemokratiet. Beslutningen om dansk deltagelse ligger jo 15-20 år tilbage, siger man, og nu har vi den historiske krigsudredning, så det er klart, at vi faktisk har et ret godt grundlag for at se på, hvad der er foregået dengang, det siger Jeppe Kofod. Og lige om 2 sekunder skal jeg have en debat om det her med en socialdemokrat, altså en journalist, der har vundet en Cavlingpris på at se på det. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ja, her til morgen diskuterer jeg, hvorfor Socialdemokratiet ikke længere vil genåbne Irak-kommissionen, om det er en god eller en dårlig idé. Bjarne Laustsen, du er forsvarsordfører for partiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor vil I ikke længere genåbne Irak-kommissionen? Det ville I jo i 2015. Ja, og siden da er der løbet en hel del vand i åen, og den daværende borgerlige regering aflyste jo kommissionen, hvad vi var selvfølgelig stærkt utilfredse med, fordi vi synes, der var god grund til at få sat fokus på det. Men i mellemtiden er der jo kommet en ret omfattende krigsudredning fra nogle forskere, som har gjort et ganske udmærket stykke arbejde, og der havde vi lejlighed til at mødes med i går, hvor de kunne fortælle, at de har haft fin adgang til alle dokumenter. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om så der kan komme yderligere frem, og det er så vurderingen, at i forhold til at nedsætte en kommission, der vil tage lang tid om at lave sit arbejde og koste en masse penge, ressourcer osv., og set, fordi at det er så lang tid siden, om i 2003, da beslutningen blev truffet, om det giver mening på nuværende tidspunkt. Det mener vi altså ikke, at det gør. Selvom der udestår ting, som krigsudrederen her ikke har, blandt andet om fangerne tilbageholdes osv. Og der kunne være god grund til det, men det er jo mere i det historiske forløb, fordi det er jo en politisk beslutning, der blev truffet dengang af den daværende borgerlige regering, som vi var imod med et smalt grundlag osv. Og det er så det, vi skal lære af, så det aldrig kommer til at ske igen. Yes, og det er så grunden til, at I ikke vil genåbne IR-kommissionen. Bo Elkær, du er også med i studiet. Du er undersøgende journalist på Information. Godmorgen. Godmorgen. Og du vandt i 2003 Cavlingprisen, mens du var på Ekstrabladet for din afdækning af det politiske beslutningsgrundlag for krigen. Vi har jo fået krigsudredningen her. Hvorfor mener du alligevel, at man bør genåbne Irak-kommissionen? Krigsudredningen er jo, som der ligger i navnet, en udredning. Det er en historisk undersøgelse, som jo ikke kommer ind på hele det juridiske aspekt af grundlaget for beslutningen til at gå i krig med Irak. Og så er der i øvrigt også nogle udladelser i den undersøgelse, som jeg synes er problematiske. Og hvis vi lige tager det juridiske aspekt, som du siger, hvad er det, du helt konkret mener, som bør undersøges, som ikke er blevet undersøgt? Var krigen lovlig, eller var den ulovlig? Bjarne Laustsen, hvorfor vil du ikke undersøge i en kommission, om krigen var lovlig eller ulovlig? Jamen, nu er jura jo ikke det eksakt videnskab. Det er jo også, handler jo også om politik. Altså, det man har fundet ud af, det er, at de begrundelser, der blev givet dengang, og nogle af de ting, der lå forud, blandt andet havde Anders Fogh et møde med USA's vicepræsident, som ikke indgik i beslutningsgrundlag. Og det er derfor, vi skal sørge for, at når vi i fremtiden udsender soldater, så sker det på et oplyst grundlag og et meget bredt grundlag. Det er nogle af de ting, vi kan lære. Og selvom nu en kommission kunne komme frem til, jamen det er rigtigt, at der blev udeladt nogle ting. Anders Fogh, han fortalte ikke helt sandheden. Han brugte at det her med, at Irak ikke efterlevede FN's resolutioner. Men i folkemunde, og især Jens Rohde, som var daværende politisk ordfører, sagde, jamen det var jo fordi at Irak, Saddam Hussein, havde masseødelæggelsesvåben. Det var den reelle begrundelse til at gå ind. Og de der ting holdt jo ikke stik. Men så kommer det næste spørgsmål, det er, hvilke konsekvenser skal man så drage? Er det udenrigsministeren, var det den daværende forsvarsminister, er det hele regeringen, var det Anders Fogh alene, osv. osv. Og hvis man ikke er parat til og kan håndtere det spørgsmål, så er der jo ingen grund til at sætte noget i gang. Men jeg er da enig i, at krigsudredningerne, blandt andet som jeg nævnte før, i forhold til tilbageholdelse af fanger osv., det har de ikke kigget på. Så der kan godt være grund til fortsat at kigge på det, fordi vi skal som sagt undgå en gentagelse. Men jeg tror mere, at det kunne være interessant for historikere at skrive den historie om, hvad det var, det gik, hvad der skete, og hvad vi så kan lære af den historie. Jeg synes, krigsudredningerne er kommet godt omkring emnet. Ja, det synes jeg så ikke. Og det skyldes blandt andet, altså, jeg har et konkret eksempel, hvor at, jeg kan se, at den danske regering på det tidspunkt har modtaget beviser for, at Irak ikke havde masseødelæggelsesvåben. Jeg kan sætte klokkeslæt på, hvornår de modtog de oplysninger, og det var før man besluttede i Folketinget, at Danmark skulle være i krigen. Den rapport, som den her, altså som jeg, hvad skal man sige, de her beviser ligger i, indgår ikke i krigsudredningen. Den er kun behandlet i en fodnote, hvor de her historiske forskere, de siger, at de kan se, at den er modtaget, men de kan ikke se, hvad den er blevet brugt til. Og det er jo så noget, som en kommission, den vil kunne undersøge. Jamen altså, når Anders Fogh, han siger, at der er risiko for, at Irak snart har atomvåben, på trods af, at hans embedsmænd har konkluderet det modsatte, hvad bygger han så den påstand på? Når Per Stig Møller, den daværende udenrigsminister, han siger, at dertil kommer risiko, altså aflatoxin og botulinotoxin, som han nævner som giftstoffer, selvom han har modtaget beviser for, at de her stoffer, de er rådnet op. Hvad ligger der bag de her påstande? Det er jo fuldstændig rigtigt. Men det, der var problemet, det var, at det var et lille flertal med V og K og Dansk Folkeparti, et meget snævert flertal, det gik ind og sagde, jamen, det her simpelthen ikke noget med masseødelæggelsesvåben at gøre. Det er fordi, at Irak ikke efterlever... Men Bjarne Laustsen, spørgsmålet er, hvorfor du ikke vil have undersøgt det her, som Boelkær snakker det om? Det ved vi jo godt. Det ved vi jo godt. Du ved de her ting, han nævner. Ja. Det kan være, du lige kan svare på det så. For eksempel den der rapport på Elkær, som du snakkede om, der kun blev behandlet i en fodnote. Vil du ikke lige stille spørgsmål til Bjarne Laustsen så, fordi han ved det åbenbart godt? Jo, hvem læste den rapport, og hvad gjorde det med den? Det, jeg fortæller, det er... Undskyld, du afbrød mig før, så kan jeg så afbryde dig nu. Det der er min pointe i forhold til, at man skal have en kommissionsundersøgelse. Ved du det, Bjarne Laustsen? Prøv lige at svare på spørgsmålet her. Hvem læste den rapport, og hvad gjorde de ved det? Det, jeg fortæller, nej, nu taler vi om, jeg fik spørgsmålet om, hvem der vidste hvad, og hvilke ting, der er blevet udeladt. Det var slet ikke de begrundelser, der blev brugt af den daværende regering til at gå ind og tilslutte sig invasionen i Irak. Det var udelukkende et spørgsmål omkring, at man ikke overholdte FN's resolutioner. Og det er jo derfor, vil der komme noget nyt frem. Ja, det vil komme frem. Ja, der var nogle ting, masseødelæggelsesvåben, der ikke var dokumenteret osv. osv. osv. Ja, og hvad så? Og hvis så, at det er korrekt, at de er blevet udeladt, hvilke konsekvenser vil man så drage? Og det er der, at jeg siger, at der vil ikke komme noget nyt frem, og man vil ikke kunne stille nogen, formodentlig nogen, til ansvar overfor det, fordi det var en politisk beslutning. Og det er jo der, at det adskiller sig mellem jura og politik, det er, at de gjorde det med åbne øjne og sagde, at det var på grund af FN's resolutioner. Men i folkemunden, der var det klart, at man gik rundt og fortalte, at Saddam havde masseødelæggelsesvåben, at den rygende pistol, den fandtes ikke. Så grundlaget var ikke i orden. Det ved vi godt. Men ville det komme mere frem ud af en nedsættende kommission? Og det tvivler jeg på. Nu det eksempel, som jeg har beskrevet her. Altså, der er flere ting i det her. Det eksempel, jeg har beskrevet her, det handler om, at den daværende regering, den begravede nogle konkrete beviser i forhold til, at de var imod, hvad regeringen selv sagde om Irak på det tidspunkt. Nu kan man så se, den krigs historiske undersøgelse, der blev sat i gang i 2015, og som kom tidligere i år, den har begravet de samme beviser. De er ikke med i den her undersøgelse. Så når I går ud og siger, at den her undersøgelse, den er fuldt ud dækkende, så er jeg altså uenig. Det her, det handler jo også om det fuldstændig demokratiske underskud, der er, at politikere gerne vil sende vores soldater i krig, men de vil ikke undersøge grundlaget for krigen, når soldaterne de kommer hjem som invalider og som ringvrag. Jamen, det vil vi da gerne forholde os til, men altså, nu taler vi om, hvad den virkelige årsag var til, at et flertal træffede den beslutning i 2003. Der kan sagtens finde nogle eksempler på, at der ikke alting blev oplyst. Derfor siger vi jo også i dag, at hvis vi i fremtiden skal udsende soldater, så skal det ske med inddragelse af Folketinget. Det er en procedure, man allerede sat gang i forhold til nævne, i forhold til forskellige udvalg og formelle og uformelle drøftelser. Der skal være meget mere fokus på, hvorfor er det, at man skal gå ind. Der skal for eksempel også være tale om exit-strategi osv. Hvem er det, man skal deale med? En ting er jo at vælte en diktator og vinde en krig. Det, der er meget vigtigt, det er at vinde freden. Det stod der intet som helst om i de beslutningsforslag fra 2003 under Anders Foghs ledelse. Det er et af de problemer. Men vil vi blive klogere af nedsat kommission? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Jeg er helt med på, at krigsudredningen, der er nogle ting, der ikke er givet svar på. Men vil vi komme yderligere ved det? Det er det, der vi forholder os til. Ja, det er jo det, I forholder jer til, og Socialdemokratiet siger så, at man ikke vil lave en kommission længere. Bjarne Laustsen er med på en telefon her, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, Bo Elkjær er med, med i studiet, undersøgende journalist på Information, som mener, at IR-kommissionen bør genåbnes. Der er stadig ting, der skal undersøges her. Bjarne Laustsen siger, at det behøver vi ikke at gøre. Det vi ved nu, det er nok. Bjarne Laustsen, Nick Hækkerup sagde sådan her i marts 2019, vi overvejer fortsat for og imod. Jeg synes stadig, der kan være stærke argumenter for at lave en krigsudredning i form af en kommission. Det synes Nick Hækkerup i marts 2019. Fortæl mig, hvad de stærke argumenter for at lave en kommission, hvad det er. Du mener jo ikke, man skal lave det, men der er alligevel stærke argumenter for, mener Socialdemokratiet. Hvad er det for nogle stærke argumenter? Jamen, dem har vi jo sådan set været inde på. Men jeg vil gerne høre det fra dig. Ja, men det kommer. Det kommer i og med, at vi har fået en meget omfattende krigsudredning, der helt klart og tydeligt fortæller, at beslutningsgrundlaget ikke var i orden. Det bliver vi ikke klogere på af at nedsætte en ny kommission. Og ud fra en samlet vurdering af alle de her forskellige ting og sager, der er vurderingen nu, at vi nedsætter ikke en ny Irak-kommission. Hvad taler for at lave en kommission alligevel? Det mente I i marts. Ja, det vi har gjort også for at imødekomme den problemstilling, det er i det forståelsespapir, der er imellem Socialdemokratiet og støttepartierne, der står der, hvis en regering har nedsat en kommission, så vil vi ikke gå ind og stoppe det, som den daværende borgerlige regering gjorde. Det er der, hvor vi er nu, og det er, hvad jeg kan sige om den sag, og jeg har ikke flere kommentarer til den, fordi det er ud fra en samlet vurdering, at vi ikke tror, at det giver mening at begynde at nedsætte en kommission for noget, der skete i 2003, som vi udmærket godt ved, skete på et forkert grundlag. Men det er jo altså et politisk problem, og hvis der er ikke nogen efterfølgende, der vil drage det politiske flertal, som ikke eksisterer mere til ansvar, så er det, jeg tænker, hvad meningen giver det? Jamen, det giver jo god mening for alle de soldater, som har været udsendt til Irak fra 2003 og frem til, ja, stort set frem til i dag. Så de har jo en interesse i at få lavet en undersøgelse af, hvad var det egentlig for et grundlag, de blev sendt i krig på. Og så er der hele det her spørgsmål omkring den historiske udredning, hvor jeg jo lige har beskrevet eksempler på, at man har begravet eller fjernet beviser, der stak imod, hvad den daværende regering sagde. Og det vil sige, hvad skal man sige, det peger i retning af den konklusion, som rapporten har, at der blev strammet, ikke er korrekt. Det er ikke kun, at der blev strammet, der blev faktisk også talt direkte usandt af den daværende regeringsside. Plus, at den her historiske undersøgelse er en historisk undersøgelse. Det er ikke en juridisk undersøgelse, det er ikke en politisk undersøgelse, det er ikke en undersøgelse, som peger fremad i retning af, jamen, hvordan kan man så fremad bygge sådan nogle beslutninger? Hvad skal forbedres, hvad skal strammes op, og hvad skal ændres? Det får vi aldrig at vide. Der bliver ikke placeret et ansvar, der bliver ikke lavet en juridisk analyse, vi får ikke at vide, hvordan skal vi agere fremadrettet. Og den har I så godkendt med den beslutning, I har taget. Det er da egentlig altså interessant. Hvis der kommer nye ting op i eftertiden, så holder vi selvfølgelig ikke klar til det. Men på nuværende tidspunkt, der har jeg fortalt både hvorfor, at vi ikke vil nedsætte en ny Irak-kommission. Jeg har fortalt, hvad det er, der skal ske i fremtiden, netop at beslutningsgrundlaget skal være langt bedre. Alle i Folketinget skal have bedre adgang til informationer omkring, hvad der er, der sker. Der skal også være et spørgsmål omkring, ikke bare, hvordan man fjerner en diktator. Så jeg har svaret på alle spørgsmålene. Og hvad der kommer til at ske i fremtiden, det kan hverken jeg eller andre sikkert sige noget meningsfuldt om. Men lige nu og her, så er situationen, som jeg har gjort rede for. Tak, fordi I vil være med begge to med på en telefon. Bjarne Laustsen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og Bo Elkjær med i studiet, undersøgende journalist på Information. Velkommen. Selv tak. Klokken er 8:58. Du lytter til 24/7 morgen. En historie fra fodboldens verden nu her. Fodboldklubben Fremad Amager afviser racismeanklager. Vi har ikke, kan man sige, racismeproblemer ude på Sundby Stadion. I en pokalturneringskamp i torsdags afbrød dommeren kampen, fordi der angiveligt blev råbt racistiske tilråb efter nogle af Midtjyllands spillere. Det var angiveligt abelyde. Dommeren stoppede kampen, sagde det til sidelinjen og fik stadionspeakeren til at meddele, at det skulle stoppe øjeblikkeligt. FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein har forklaret, at spilleren Aver Mabil hørte tilråbende, og Klaus Steinlein kunne se, at spilleren med rødder i Sydsudan blev ked af det, og han blev frustreret, og at træneren efterfølgende har debriefet med ham. Det sagde han til BT. DBU's disciplinærindsats bad efterfølgende Fremad Amager om at komme med en redegørelse. Michael Jahn er direktør i Fremad Amager og siger nu, at han har undersøgt sagen, og at der ikke blev lavet abelyde, men bare blev sagt ud, ud, ud. Og det må have været i stedet for sådan, og så er det blevet hørt som ud, ud, ud. Det er i hvert fald Fremad Amagers konklusion. Jamen altså, vi har fundet frem til, at der ikke er kommet nogen racistiske abelyde over fra vores antiracistiske ståsted. Vi har talt med fangrupperinger. Vi har talt med sikkerhedsfolk, frivillige på stadion, presse, og så har vi snakket med civilpoliti, og der er ikke nogen, der har kunne bekræfte det. Okay, så I har spurgt de fans, der skulle have råbt, var det jer? Det var det ikke. Og så har I spurgt, hvad er pressen? Hvad er det for noget? Vi har spurgt alle, der har befundet sig i det pågældende område, om de skulle have hørt nogle racistiske tilråb. Og det har jeg ikke kunne få bekræftet. Og derfor, kan man sige, har jeg gået ud med denne her afvisning af den kritik for racisme. Ja, og I, der er ikke mere at undersøge nu. Der er ikke flere, man kan spørge. Hele stadion er spurgt. Hele stadion er ikke spurgt. Men dem, det undrer mig bare, at en dommer hører det. Det er jo det. Det undrer mig også, at der er en spiller fra FC Midtjylland med rødder i Sydsudan, der går og bliver ked af det dernede, hvis de bare råbte hurra. Eller sådan noget. De har heller ikke kun råbt hurra, de har også råbt ud, ud, ud, hvis der er blevet begået et groft frispark. De har råbt ha, ha, ha. Og jeg mener jo, at det er så blevet misforstået, og så har man klaget til dommerne, og så dommeren henstiller også til at lade være med at gøre det. Ja. Jeg har ikke, der er intet i den, kan man sige, undersøgelse, jeg har lavet, der tyder på, at det pågældende skulle have fundet sted. Altså, vi er ude i Fremad Amager, vi tager den her slags meget, meget alvorligt. Og det pågældende afsnit, hvor det her angiveligt skulle have fundet sted, det er vores antiracistiske ståsted. Vi har... Har I også andre ståsteder, hvor man ikke er antiracistisk? Nej, men det er bare et område, de har kaldt antiracistisk ståsted. Okay, lige der er man antiracistisk. Det er man på hele staten. Hvorfor er der så et område, der hedder antiracistisk ståsted? Det kalder man det, ligesom man kalder noget sunny side, og ligesom du kalder noget tribunen, og ligesom... Der må være en grund til, at lige præcis her er man antiracistisk. Er der andre steder på stadion, hvor... Det er noget, fangrupperingen kalder det, antiracistisk ståsted. Altså, hvis du havde været og set vores sidste hjemmekamp, så stod de bagved, kan man sige, bagved volden, med bluser på, hvor der stod no to racism. Altså, Paramama tager på det kraftigste afstand over for racistiske tilråb med videre. Vi har en nul-tolerance ude hos os. Ja. Du lige sagde ud, ud, ud. Hvornår blev der råbt ud, ud, ud? Fordi det er jo der, hvor folk tror, der blev råbt æbelyd. Hvornår råbte de ud, ud, ud? Altså, det gjorde de hver gang, der blev lavet kropsfrispark. Det er lige så vel som alle andre stadions der, så giver vores tilskuer også dommeren gode råd. De råber også gul, gul, gul, for at få hævet gul kort op af lommen. Det er meget normalt, når man er til fodboldskampe, at der bliver råbt det. Og det var så, når ham her, spilleren fra Sydsudan, så havde begået et frispark, så råbte man ud, ud, ud. Er det på den måde? Det gør man ikke. Det gør man, når alle folk vil lave et frispark. Altså, det er ikke noget, der er møntet på enkelte personer. Okay. Dommeren her må jo på en eller anden måde have taget fejl. Altså, den er jo indberettet til DBU. Det er en sag, der er ved at blive behandlet. Der skal på en eller anden måde falde en afgørelse i denne her sag. Det er korrekt. Jeg har også sendt en redegørelse afsted til DBU i dag. Ja, og hvad er forklaringen? Altså, er det den med, der blev ikke råbt u, der blev råbt ud, ud, ud? Er det det, I har fundet frem til? Jamen, det er det, vi har fundet frem til. Vi har, kan man sige, vi har en fangekultur, hvor vi har ikke, kan man sige, racismeproblemer ude på Sundby Stadion. vi tager kraftig afstand fra det. Vi har som sagt en nul tolerance over for det. Vi har rummelighed i Fremad Amager. Fremad Amager over 100 år gammelt, gammel klub, og den er der stadigvæk i dag. Der er plads til alle, der kan opføre sig ordentligt. Har I haft andre sager om racistiske tilråb i Fremad Amager i historiens løb? Ja, så i historiens løb har vi haft en enkelt sag, hvor der er en, der har råbt, og så er den pågældende blevet identificeret, blevet bortvist fra stadion og fået karantæne, fordi det er sådan noget, finder vi os ikke i. Var det jer, der fandt ud af det i en intern undersøgelse, eller hvordan fandt I ud af det? Det fandt vi ud af ved, at der var nogle af vores sikkerhedsfolk, der havde hørt og set den pågældende. Og så blev der, kan man sige, handlet over for det. Okay. Er der en eller anden, altså alligevel en have ved at undersøge sig selv? Er der et eller andet ved, at man siger, nu har vi været rundt, og nu har vi spurgt vores fans, nej, det var sørme ikke dem, der råbte noget, de har heller ikke hørt noget. Er der ikke en fejlkilde i den slags undersøgelser? Altså, der er en farvemagne i alle undersøgelser. Altså, jeg har ikke været rundt og spørge hver enkelt på stadion. Det har undersøgelsen heller ikke. Den har, kan man sige... Hvor mange har I spurgt? Jamen, altså, jeg har ikke det konkrete antal. Vi har spurgt mange. Er det fem, eller...? Det er mere end fem. Okay, 10. Jeg kan ikke give dig, som jeg sagde der, lige før, jeg kan ikke give dig et konkret tal. Jeg har ikke et konkret tal på, hvor mange vi har spurgt. Er det cirka 10? Det synes jeg har svaret på. Jeg har ikke et konkret tal. Men hvordan kan vi så vide, om det ikke er fem? Fordi jeg ved, det er mange. Hvis jeg har snakket med fangrupperinger, jeg har snakket med sikkerhedsfolk, jeg har snakket med gadeplansmedarbejdere, jeg har snakket med politi, så er vi allerede op over fem, jo. Ja. Så ved det med, så ved du det med en fem, ja. Er der gadeplansmedarbejder? Okay, ved du hvad, Michael Jern, vi når ikke mere. Det er jo tak, fordi du lige fortalte om jeres undersøgelse, og fortsat god dag. Tak i lige måde. Ha' en god dag. Ja, hej hej. Dette er Radio 24/7. Ja, vi fortalte jo i går, at Gentofte Kommune har droppet privat indkvartering, når kommunens børn er på skoleudveksling i den østgrønlandske by Tasiilaq. Det har man gjort efter flere historier om omfattende seksuelle overgreb mod grønlandske børn i Tasiilaq. Nogle kommentarer på den beslutning lige om 3 minutter. Klokken er 8:06. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Når Folketinget åbner i dag, betyder det ifølge de radikale, at statsminister Mette Frederiksen senest grundlovsdag næste år skal have indført de hensigter, der er nævnt i forståelsespapiret. Regeringen og støttepartierne underskrev 25. juni papiret, der skal sikre, at Mette Frederiksen lever op til partiernes forventninger. Partileder Morten Østergaard mener dog allerede, at det går for langsomt. Hvorfor udsætte til morgen, hvad man kan gøre i dag? Langt det meste vil kunne gennemføres inden for det første folketingsår, siger han. Et regeringsgrundlag udstikker typisk en 4-årig kurs for regeringen, men forståelsespapiret er en ny politisk opfindelse. Ifølge Morten Østergaard har de tre støttepartier og regeringen ikke talt om, hvorvidt planerne i forståelsespapiret skal gennemføres på 1 eller 4 år. Nej, det har vi ikke sat dato på, og det er jo fordi, at det er sket i tillid til, at det ikke var nødvendigt. Jussi har nu formelt opsagt aftalen med Discovery. Det betyder, at alle Discovery Networks kanaler fjernes fra Jussis faste tv-pakker fra årsskiftet. Dermed udgår blandt andet Kanal 5, der viser landsholdskampe, samt Kanal 9 og Eurosport 1 og 2, som viser Superliga-fodbold. Stridspunktet har været et ønske fra Jussi om at have Discovery Networks kanaler i en bland selv pakke, men det ønske har Discovery Networks ikke ønsket at være en del af. Storbritanniens premierminister Boris Johnson vil inden for det næste døgn løfte sløret for en detaljeret Brexit-plan, det skriver den britiske avis The Telegraph. Det forventes, at planen vil indeholde en alternativ løsning på striden om den såkaldte irske bagstopper, som det endnu ikke er lykkedes at blive enige med EU om. Planen vil ifølge avisen være baseret på en etablering af en økonomisk zone i Irland. Den skal sikre, at varer kan bevæge sig mellem Nordirland og Irland, uden at skulle kontrolleres af toldmyndighederne ved grænsen. Både statsminister Mette Frederiksen og SF's formand Pia Olsen Dyhr har lovet flere pædagoger, men hvis regeringen vil opnå den mest omtalte minimumsnormering, som er højst 3 børn per voksen i vuggestuen og højst 6 børn per voksen i børnehaven, er det tæt på umuligt at opnå med nyuddannede pædagoger, det skriver Politikken. Hvis det skal nås inden 2025, vil det kræve, at 111% flere søger ind på uddannelsen i 2020 og 2021 end i dag. Det viser en ny analyse fra Danske Professionshøjskoler, der uddanner pædagogerne. Alligevel fastholder formanden for pædagogernes fagforening, Bubbel, Elisa Rembler, at de lovbundne minimumsnormeringer skal indføres. Nu er nyuddannede pædagoger ikke den eneste vej til rekruttering. Vi har 65% af vores medlemmer, som er på deltid, og rigtig mange af dem vil rigtig gerne gå op i tid, hvis der er, at vilkårene de bliver bedre, hvis der er mere tid til det enkelte barn, og det bliver mindre presset at være pædagog. Lidt sol og enkelte byer, men i den sydlige del af landet bliver det skyet med regn. 9-13 grader og svag til frisk vestlig eller nordvestlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, her under nyhederne har jeg lige stået og kigget på en video fra Den Himmelske Fredsplads i Peking, hvor præsident Xi Jinping kommer kørende ud i sin pansrede bil, hvor han står op af soltaget og kigger på en kæmpe militær parade midt i riget i midten. Og det er en voldsom magtdemonstration, der foregik her i Peking 70-året for den kommunistiske magtovertagelse i 1949. Et referat af, hvad den store leder, eller hvad man skal kalde ham, Xi Jinping, sagde, og hvad der egentlig foregik på Den Himmelske Fredsplads lige om 5 minutter. Inden da, i går fortalte vi her på 24/7 morgen, at Gentofte Kommune har droppet privat indkvartering, når kommunens børn er på skoleudveksling i den østgrønlandske by Tasiilaq. Det sker efter flere historier om omfattende seksuelle overgreb mod børn i Tasiilaq. Og det får den her reaktion fra borgmester Charlotte Ludvigsen fra den grønlandske kommune, hvor Tasiilaq hører under. Hun siger det her til Jyllandsposten. Jeg ved, at den beslutning har gjort ondt på mange i Tasiilaq, der føler sig mistænkeligt gjort. Jeg vælger dog at tro, at Gentofte har handlet ud fra et forsigtighedsprincip og forstår, at langt størstedelen af familierne i Tasiilaq er velfungerende. Og historien er jo her, at Gentofte Kommune hvert år har sendt skolebørn til Grønland, til venskabsbyen Tasiilaq, hvor man har indkvarteret børnene privat, i private hjem, og grønlandske børn har så været i Gentofte, og det er sådan set fungeret, uden der har været rapporteret om nogle problemer med det, så vidt vi ved, i hvert fald siden 1990. Der sker så det, at DR laver en dokumentar om Tasiilaq her i foråret. Weekendavisen laver en artikel her i weekenden, som dokumenterer på mange forskellige måder omfattende sociale problemer i byen, som nu er mest blevet kendt for, at en tredjedel af byens børn har oplevet seksuel overgreb. Og halvdelen af byens børn har en social sag hos kommunen. Man tør simpelthen ikke længere i Gentofte, fra Gentofte Kommunes side at sende danske børn derop og indkvartere dem privat. Hverken Grønlands Politi eller Gentofte Kommune kender til sager, der handler om danske børn, men Gentofte Kommune har altså valgt at være på den sikre side her. Vi ringede rundt til folk i Tasiilaq for at høre, hvad man mener om den beslutning her. Er det for eksempel stigmatiserende over for grønlændere, eller er det også bare forståeligt nok? En af dem, vi talte med, det er Lars Anker Møller, der har boet i Tasiilaq i 17 år. Han er for nylig flyttet til Danmark, blandt andet fordi han er bange for sin 5-årige datters fremtid i byen. Men han har stadig en turistvirksomhed i Tasiilaq, hvor han tilbyder slædehundeture. Man ser det ikke i dagligdagen her. Man mærker overhovedet ikke, at der er de her problemer. Men da de sådan kommer frem, og sådan som skolen fungerer hernede, så er vi en af de ressourcestærke familier, der har haft valg til, at vi kunne selv vælge, hvor vi vil have vores familie. Så vi valgte at flytte til Ærø her i slutningen af 17. Og der bor vi nu. Og så jeg har stadig min virksomhed heroppe, som jeg er heroppe og kører, når det er sæson for turisme. Du siger, at din datter er en af grundene til, at I har flyttet fra Tasiilaq. Ja. Hvorfor? Vi vil ikke løbe den risiko. Hvis der er de her ting, som er så åbenbart... det er ikke noget, vi mærker i dagligdagen. Man skulle næsten ikke tro, at det foregår her. At der er 50%, der har været, ifølge de tal, som har været i pressen. som har haft nogle overgreb. Det vil jo være for sådan en lille pige, naiv pige, vil det jo være helt umuligt at navigere i. Og risikoen tør vi ikke løbe. Så derfor så besluttede vi at, at flytte ned. Og så også skolegangen her er også lidt problematisk. Okay. Den har også det er ikke den bedste. Men du siger, at du har boet der i 17 år, du har ikke haft det inde på livet på nogen måde. I har ikke mærket noget til alle de mange seksuelle overgreb i dig i byen? Det er det samme, du ikke er inden for sundhedsvæsen eller skolevæsen, eller sætter i kommunen og arbejder med det her, så mærker du det ikke i det daglige. Jeg har 9 ansatte i min virksomhed. Jeg har ikke, jeg har selvfølgelig nogle enkelte, eller en enkelt en af dem har nogle familieproblemer, men det er ikke, du ser altså ikke, du kan sagtens leve et liv her uden at, at blive involveret i, i alle de her problemer. Men nu, efter det, den, det program, der var i DR, der er det ligesom, at der er trolden kommet ud af æsken. Der er der ligesom kommet fokus på det. Men før det, der var det som om tingene, de kører bare. Og så er der jo det med alle de her selvmord også. Det ser man selvfølgelig. Det er jo en af de højeste selvmordsrater i verden, tror jeg endda. Mm-hmm. Så I er også flyttet væk fra byen på grund af jeres datter. Så kan du måske også godt forstå, at, at forældrene i Gentofte, eller kommunen, tror jeg faktisk, der, har endt med at beslutte, at man gerne vil indkvarteres på en skole samlet op, og man ikke vil ud i noget privat indkvartering. Kan du godt forstå det? Ja, det ser jeg ikke som altså det ser som en helt naturlig reaktion på det, som har været frem, at hvis der er en skoleleder, der sender nogle børn op, og det her er det, som man er blevet præsenteret for, så vil jeg nok også som leder af den skole tage den beslutning. Men så ikke sagt, at det ikke ville have kunne lade sig gøre alligevel. Men som skolelæge kan han ikke løbe den risiko. Okay. Og som du også læser i pressen, så har der jo ikke været nogen foregående problemer overhovedet. Men det skal jeg jo ikke være dommer over, hvordan det ville kunne komme til at gå. Men altså, som sagt, hvis jeg var leder for sådan en skole og skulle sende børn op, og man havde fået de her informationer, så ville jeg nok også tage min forholdsregler. Ja, du tænker ikke, at det er racistisk eller overdrevet at afbryde det her med privat indkvartering? Nej, jeg ser det ikke som slet ikke racistisk. Det kan jeg ikke se, hvordan man skulle kunne drage den forbindelse. Det har jo ikke noget med det at gøre. Mm. Det har jo noget at gøre med, at der ligger noget fakta, som er kommet frem, som jo på en eller anden måde også gør, at de her børn vil komme ud i hjem. Men nu skal det siges, at der er jo måske 80% meget velfungerende familie her i Dasila. Og det er måske også noget af det, man glemmer lidt af, at det er jo ikke hele byen, der ligger ned. Ja, sådan lyder det altså fra en, der tidligere har boet i byen her. Bare lige for at nævne, bare en enkelt ting, bare lige for at nævne, hvor store problemer der er i Dasilak. I går var det lønningsdag. Og i den østgrønlandske by her, der betyder det, at nogle forældre går på druk. Og kommunen har derfor lavet et aftenarrangement med overnatning, hvor mellem 60 og 100 børn bliver passet af kommunen. Og det er altså en by, som ikke er stor, altså med omkringliggende bygder, så snakker vi alt 3.000 mennesker. Så der er, når der er lønningsdag, så arrangerer kommunen det sådan, at mellem 60 og 100 børn bliver passet af kommunen et centralt sted, så får man lov til at sove på skolen eller et eller andet sted, fordi at forældrene går på druk. Sådan er det, hver gang det er lønningsdag. Det, for mig er det et billede på, hvor store problemer man har i Dasilak. Dette er Radio 24/7. Jeg står her og kigger på en video af den kinesiske leder Xi Jinping, som tidligere i dag kørte i en pansret bil afsted på den himmelske freds plads, og der begynder militærorkestret at spille en enorm magtdemonstration her på 70-året for det kommunistiske partis magtovertagelse i Kina i 1949. Helt vildt stort opbud af militære soldater, tilskuere, en fuldstændig koreograferet parade, som altså minder mig lidt om, hvordan man ser det foregå i Nordkorea. Og her kører Xi Jinping, den kinesiske præsident, altså forbi tropperne, som så hilser på ham det ene regiment efter det andet, og de råber til ham, og han råber så tilbage til dem. Hvad gik det her egentlig ud på? Hvad skete der i Peking her tidligere i dag? Jørgen Delman, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er professor i Kina-studier her. Vi ser altså Xi Jinping foran den her kæmpe parade. Hvad foregik der i Peking her til morgen? Det var fejring af Folkerepublikens 70-årsdag, så det er en stor dag for kommunistpartiet og for den kinesiske befolkning, at man har haft rimelig fred, stabilitet og fremgang i 70 år. Det er det, man ønskede at markere. Og at det er så gjort ved den største parade, som man endnu har set i Folkerepublikens historie, specielt den militære del, var der meget fokus på, og den var mere omfattende og langvarig, end man har set tidligere. Og han sendte en markant hilsen til alle de andre lande, da han holdt sin tale ved fejringen her af 70-årsdagen for Folkerepublikken på den himmelske fredsplads i Peking. At this moment, 全国各族人民, people of all ethnic groups, 海内外, 中华儿女, men and women, 都怀着无比喜悦的心情, 都为我们伟大的祖国, Hvad var budskabet her fra Xi Jinping i hans tale? Jamen, budskabet var, at Kina er stærkt. Der er ikke nogen, der kan røre Kina. Det er jo både et budskab til den kinesiske befolkning og til omverdenen. Og det har de kommunistpartiet at takke for. Det er selvfølgelig en hilsen til den kinesiske befolkning, at man siger på vegne af kommunistpartiet, det er os, der har bragt jer herhen. Og hvis I ikke havde haft os, så havde I stået i en helt anden situation i dag. Og til omverdenen, der fortæller han jo, at Kina er urørlig, og der er ikke nogen, der skal forsøge at angribe Kina. På den anden side, så holdt han en tale i går, hvor han var forsonlig, både over for Hongkong og Taiwan. Og det er måske lidt overraskende, fordi det virker meget militant, det her. Men der virker han mere forsonlig, faktisk, og talte om fredelig genforening med Taiwan, og talte om at beskytte Hongkongs system, der hedder et land to systemer. Så Der har været lidt forskellige budskaber i forbindelse med den her fejring. Nu sidder jeg, og du står her og kigger på paraden i Peking. Og hvis man har været i byen der i boulevarderne omkring den himmelske fredsplads, så ved man, at det er meget, meget brede boulevarder, og det er sådan det er en kæmpe plads, der på den måde, også når man er der, så bliver man sådan lidt slået af en eller anden form for mindreværd over, hvor stort og det hele er. Det garanterer også meningen med det. Og jeg kan se her, han kører ned ad en af boulevarderne, og altså, nu har han lige kørt forbi helt vildt mange sådan pansrede køretøjer, og lige inden da var der en masse raketsystemer, han kørte forbi her. Er der noget særligt, du lægger mærke til ved den her parade, som er nyt eller anderledes eller interessant? Nej, egentlig ikke andet end omfanget. Altså, den er lidt større end det, man har set tidligere, men den er, som du sagde, stærkt koreograferet. Den følger et bestemt ritualiseret mønster. Først har man en militærparade, så har man en civilparade, hvor det er forskellige sektorer i samfundet, der optræder. Alle minoriteterne optræder. De skal jo vise den folkelige enhed, så det følger den samme koreografi, som man kender fra tidligere parader. Jeg var selv med, da Deng Xiaoping blev kronet i 1984 på Tiananmen-pladsen på den samme dag, altså Folkerepublikkens fødselsdag. Og den minder meget om den parade, og selv farverne er de samme. Så på den måde er der ikke nogen store overraskelser. Jeg tror, overraskelsen ligger måske i den militære isenkram, man har vist frem. At der er noget nyt der, og det er der nogle militæranalytikere, der vil beskæftige sig med. Men ellers kan man sige, at der på den måde ikke er noget nyt i det. Mm. Okay. Så det er mere altså, gammel vin på nogle lidt større flasker? Ja, det kan jeg sige. Okay. Så hvis vi siger, at det er, nu er det jo 70 år siden, at Mao Zedong tog magten og holdt sin berømte tale på det samme sted, Tiananmen i Peking, 1949. Ja. Hvad er det, hvis vi skal sætte et par ord på, hvad Kina er, altså efter 70 år i kommunismens jerngreb her, i kommunistpartiets jerngreb i hvert fald. Hvad er det så altså for en totalitær stat, som Xi Jinping han fejrer her i sit sorte køretøj, når han står op af soltaget og hilser på alle soldaterne, og han er stadigvæk i gang. Altså, der er fyldt med soldater og isenkram her på vej ned ad boulevarden. Ja, det han fejrer er jo, at det faktisk lykkedes at udvikle og modernisere Kina på en måde, man nok ikke havde kunne forestille sig i 1949. Det er gået ufattelig hurtigt, specielt efter 1978. Det er kommunistpartiet, der har drevet den udvikling fremad. Og nu bruger du begrebet en totalitær stat, men man skal heller ikke glemme, at den kinesiske befolkning jo i dag nyder en frihed, som ikke har nydt før. Det kan godt være, at det ikke er en frihed, som vi vil optage som en ideel frihed. De har ikke de samme basale menneskerettigheder, som vi kender herhjemmefra. Men det er en frihed, som de ikke har oplevet før. De kan stort set selv bestemme over deres liv. De kan finde arbejde, hvor de vil. De kan bo, hvor de vil, hvis de har penge til det, osv. Så på den måde kan man sige, at kommunistpartiet også bragt noget helt nyt til den kinesiske befolkning, som den ikke har oplevet før. Velstand og fremgang. Og samtidig så spiller det selvfølgelig meget på den nationale stolthed. Kina er jo et gammelt rige, kan man sige, ikke? Og var på hælene før 1949 fuldstændig sønderlemmet efter mange, mange års borgerkrig. Og så rejser Kina sig igen, og det lykkedes at holde de udenlandske magter ude. Der er ikke nogen, der har kunnet invadere Kina simpelthen. Og alt det her, det spiller jo sammen i en stor national fortælling, der siger, at kommunistpartiet er Kinas redningsmand og har stået for den her udvikling. Og bakker op om os, så fortsætter vi i samme spor. Det er egentlig det, han vil sige. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det vil ske, om befolkningen vil stille sig tilfreds med det, de har nu, eller de vil stille flere krav i fremtiden. Det er vi ikke vide. Men der er ikke den store efterspørgsel efter politiske forandringer, som det ser ud nu. Jørgen Dellmann, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, det var så lidt. Professor i Kinas studier. Og nu vender Xi Jinping. Når der ikke flere soldater, så må han køre den anden vej igen for at komme forbi dem alle sammen tilbage til den forbudte by, hvor jo billedet af Mao Zedong, kommunist-Kinas grundlægger, hænger ned fra den her by, forbudte by, som jo er det gamle kejserpalads, der ligger midt i Kina. Og det er jo altså de enevældige kejseres bolig, der er blevet hjemsted for den kommunistiske magt og symbol på deres magt, og især deres leder Mao Zedong, altså også Xi Jinping her, der på den måde har i hvert fald symbolset taget bolig i det gamle kejserpalads. Jeg hedder Ditte Okman, jeg er vært på Radio 24/7, det vi taler om. Hvis folk ikke kan lide sladder, så skal de bare lade være med at tænde på det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der har givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det foregår i Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i Sauna i København, så er det jo business as usual. Ja, altså i det, vi taler om, der taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også fat i de rigtig skifrige ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Godmorgen, Huxi Bak. Godmorgen, Asger Juhl. Nå, så er du her bag mikrofonen om en time. Det er jeg. Ja. Fuldstændig rigtigt. Og det er jo en glædens dag. Hvorfor? Hvor det ene folketing ligesom catcher op til det andet. Ja. De åbner derinde i dag, og alt bliver godt. Og vi skal faktisk, altså i virkeligheden, jævnføre, hvad du har talt om i de sidste par dage. Har du lyttet med? Jeg lytter altid med, jeg skal. Gør du det? Det gør jeg da. Gør du det? Nå. Hvad har du synes om det egentlig? Jamen, jeg faktisk synes, det er meget interessant, den der diskussion om skat. Er det rigtigt? Ja. Okay, det er jeg faktisk glad for. Fordi jeg tænker måske, det blev lidt for meget nogle gange, faktisk. Jamen, prøv at høre. Altså, det er jo... nu bliver det virkelig... Altså, nu trækker vi den store cirkel helt op, måske. Ja. Men det er bare, fordi du har snakket om det i nogle dage. Vi kommer også til at tale om det i dag. Ja. Men måske lige op sådan et trin op, fordi velorienterede kilder vil vide, at Mette Frederiksens åbningstale i dag vil dreje sig om tillid. Mm. Og altså, hvis man siger, hele trædestenen i alt det, du har beskæftiget dig med i forhold til skat, det er jo, at vi er nødt til at have tillid til skat. Fordi hvis tilliden ryger til skat, så ryger hele lortet. Og det virker som om, at tilliden, altså i hvert fald de der mennesker, man har hørt hos dig, der, altså hvor nemt det er at snyde med håndværkerfradraget, alle de tager en kørselspenge, hele det der cirkus, ikke? Ja. Der er jo et eller andet, der eroderer en lille smule. Ja, det er det. Så jeg lige prøver at tage den med de gode gamle i dag. Altså, hvordan tænker politikere det der tillid? Hvad er det for noget for dem? Ja. Men så, og apropos det, så skal vi også lige forbi en lille sag, der viser, at Ubåd Mandag Morgen har lavet nogle økonomiske fremskrivninger. Og nu lyder det kedeligt, men det er det muligvis også sådan talmæssigt. Men at Nicolai Wammen kan stå for 2 måneder siden og lave det der berømte kasseeftersyn, som finansminister siger, nu for søren, det går helt af helvede til. Det er jo nærmest stammedans, det skal de gøre. Ja. Der er ubetalte regninger. Så regner de lige på det igen, og nu ser det pludselig altså vidunderligt ud. De har fundet 12 milliarder, de lige havde overset. Altså, det sker hver gang, jeg begriber det, ikke? Nej. Men den løber vi lige forbi i dag. Ja. Nogle gange handler det jo ikke om, altså, hvordan man tæller eller noget, men hvem der tæller. Ja, jamen, prøv at høre, altså, det er ligesom jo... ligesom med valg og sådan noget, jo. Det er jo langt hen ad vejen, tror jeg, at nogen siger et tal ind i Finansministeriet, og så regner de sig frem til det tal, der er blevet bedt om. Hvem er de gamle i dag? I dag kommer Sonja Mikkelsen, Helle Schelle og... Satan, Asger. Ja. Den er væk. Men han kommer. Det er en han. Det er en han. Det er Mads Rørvig. Der var han. Okay, godt. Det er om time klokken 9.